نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم در خدمت شما تا ساعت 12:30. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوز رادیو البرز میشنوید. امروز شنبه 18 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 9 یولی 2011 میلادی. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش می کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده های اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو مستقیم از تارنمای ایرانیفو.دیکو گوش کنید و برنامه ضبط شده را در همین تارنما سر فرصت می توانید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را شما می توانید از وبسایت ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. از تمام دوستانی که با ما در ارتباط بودند از طریق تلفن، ایمیل، اسمس بی نهایت سپاسگزاریم. همچنان منتظر پیام های شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما ایرانیفو.دیکو است. عزیزکم گریه مکن عزیزکم هستی، چشمانی پر خمار تو، نگاه پر چرای تو، هم گریه های زار تو، بر من چو زخمی آتشین، بر من چو زخمی آتشین. گریه مکن بهاری من، زیگیریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیز من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. گریه مکن بهاری من، زیگیریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیز من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. پرستوهای شب پرواز کردند، قناری ها سرودی ساز کردند، سحرخیزان شهر روشنایی همه دروازه ها را باز کردند، شقایق ها سر از بستر کشیدند، شراب صبحدم را سر کشیدند، کبوترهای زرین بال و خورشید به سوی آسمان ها پر کشیدند. خدا را بلبلان تنها مخوانید، مرا هم یک نفس از خود بدانید. هزاران قصه ناگفته دارم، غمم را بشنوید از خود مرانید. شما دانید و من که ناله از چیست، چه دردیستین که در هر سینه ای نیست. ندانم آن که سرشار از غم عشق، جدایی را تحمل می کند کیست. ندانم آن که سرشار از غم عشق، جدایی را تحمل می کند کیست. اگر من لاله بودم به باغی، نسیم گرفت از من سراغی. اگر من لاله بودم به باغی، نسیمی می گرفت از من سراغی. خدا را بلبلان تنها مخوانید، مرا هم یک نفس از خود بدانید. گریه های زار تو، بر من چو زخمی آتشین، بر من چو زخمی آتشین. گریه مکن بهاری من، زیگیریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیز من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. گریه مکن بهاری من، زیگیریه چون خزان شوی، گریه مکن عزیز من، عزیز دیگران شوی، عزیز دیگران شوی. تو یاری بهتری، مثل تو نیست در زمین، عشق تو بر من غریب نصیب نشد اینا زنی. مهلت رفتن تو شد، ای گل من فغان مکن، باشی به هار گل پیشم، برای یارک برای یادک نوی. گریه مکن عزیزکم، گریه مکن عزیزکم، تقدیر ما و تو همین، وداع آخرین ما با سخنان واپسین با سخنان واپسین. درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر جهان، تعطیلات به شما خوش بگذرد. از تعطیلات استفاده بهتری بکنید تا نیروی بیشتری برای ادامه کار و زندگی داشته باشید. شعری که اول برنامه براتون خوندم از زنده یاد شاعر طبیعتمون فریدون مشیری بود. شما به رادیو البرز گوش میکنید، مطمئن باشید که در انتخاب خودتون اشتباه نکردید، بهترین ها رو انتخاب کردید. امروز ما نیاز داریم بهترین باشیم. سعی رادیو البرز این است فشرده ای از اتفاقاتی که در سرزمین ما میافتد رو به اطلاع شما هر هفته برسونیم. برگردیم به تاریخ اجتماعی گذشته، حال و حدس و گمانهای آینده. میدونیم که 99% نظریه پردازان در حدس و گمان خود برای چند سال آینده کمتر اشتباه میکنند. امروز باید آرزوی ما در مسیر زندگی در این موج سومی، قدم های موننده موج سومی ها باشد. در این عصر کامپیوتری دیجیتالی خیلی چیزا تغییر کرده. قراره که در این لحظه که میخواییم با هم باشیم واقعا به معنای با هم بودن برسیم. امروز زندگی با دیروز خیلی فرق کرده. اگر شما در خانه خود احساس امنیت کنید، مطمئن باشید در جامعه هم چنین خواهد بود. آزادی دموکراسی از محالات نیست، مخصوصا در کشوران ما که مبارزان بسیاری در خاک خفتند. آزادی دموکراسی از محالات نیست، مخصوصا در کشورمون که مبارزین بسیاری هم در خاک خفتند. متخصصین تغذیه بر این عقیدن که در سوپ کودکان سعی کنیم اسفناج و هویج کمتر بریزیم. تأثیر خنده در زندگی و عکس اون گریه. مطالب زیادی همراه دارم، همه هم وقت و زمان لازم دارد، اما برای شنیدن این مطالب اول ورزش رو شروع میکنیم، چون ورزش هست که میتواند نیروی سالم پرتحرکی به مغز ما بدهد، مخصوصا در این صبح. پوکی استخوان درد بی درمون نیست. برای همه بیماری که داریم باید اول اطلاعات کامل در مورد اون بیماری رو داشته باشیم. مثلا اگه فشار خون داریم، لازمه یک دستگاه فشار سنج رو بخریم و راه استفاده از اون رو یاد بگیریم. همونطوری که ما به دستگاه فشار سنج نیاز داریم، با این همه باید بدونیم که به تاریخ اجتماعی کشورمون که بیشتر بشناسیم هم نیاز داریم. با شناخت هر چیزی اون چیز آسان می شود. ما در مقطعی از زمانمون هستیم که در جهان بودن یا در کشور کوچک بودن می طلبد که اطراف خودمان را بهتر بشناسیم. هرچی کشورهای موج دوم در حال پرچم عوض کردن، سرود ساختن باشند، کشورهای موج سوم قدمهای علمی خود را بیشتر بر می دارند. اصلا به نفع هیچ کشوری نیست که پرچم یا سرود و یا خیلی چیزهای خود را تغییر بدهد. تغییر فعلی خیلی چیزا به استفاده ملت ها نیست. آنچه باید تغییر کند نگاه امروز ما به آینده است. ما دلسوزانه با همه نیرو، با اعتقاد به هموطنانم، از هموطنانم میخواهم که جهان امروز را بهتر بشناسند. از دور دست همه شما را می فشارم و می خواهم از راه دور براتون آرزوی بهترین کنم. دنیا را از دریچه بهتر ببینم. یزدان پاک می خواهم یار همه کسانی باشد که کارهای بیواسطه می کنند. یعنی در مقابل کاری که انجام می دهند چیزی نمی خواهند. بهتر از بعد از ورزش همراه من باشید تا همدیگر را بهتر درک کنیم. من فیروزه هستم. تا آنجایی که به نیروی معتقدم که همیشه هم با آن زندگی می کنم، این نیرو تنها می تواند، شاید می تواند شما دوستان همراهان یک دل هم باشد. دوستتون دارم. این کلام تنها چیزی است که با یک موزیک می توانم هر روز شنبه تقدیم شما بهترینان در سراسر جهان هدیه بدهم. Yeah. ورزش میکنیم عزیزان، حتما شما هم صدای این پرندگان رو میشنوید که بیرون از ساختمون و واقعا هم چقدر دلنشین و چقدر هم زیباست. ورزش میکنیم در این صبح، از سرمون شروع میکنیم، اول کاملا خودمون رو آزاد و راحت میکنیم. منظور از آزاد و راحت، ماشه ها رو صفر نمیکنیم. آزاد کردن بدن یعنی یه حالت شلی به بدن دادن، حالا چه در حال ایستاده و چه در حال نشسته، میتواند خودش یه یوگا باشد. اول از سر شروع میکنیم، سر رو به طرف چپ راست جلو میاریم، میبریم عقب و این حرکت ها رو چندین بار تکرار میکنیم. وقتی به پشت سرمونو میبریم احساس میکنیم یه کشیدگی است، یا وقتی سرمونو به جلو میاریم در هر احساس کشیدگی میکنید، اولا باید خیلی آرامتر انجام بدید و چند بار تکرار کنید که کم کم براتون عادی بشه. حالا بلند کنید، منظورم این که کمی بلند کنید. وقتی کمی بلند کردید، کم بیارید جلو به حالت این که دوتا چوب تو دستتونه، میخواهید پیاده روی کنید. حالا یا نشسته هستید یا ایستاده اید، چوب یه دستتون یعنی بیارید جلو، یه دستتون رو ببرید به پشت، دوباره جلو، دست چپ جلو، دست راست پشت، و این کار رو چندین بار تکرار میکنیم تا ماهیچه هامون بتونه آزاد بشه. با این حرکت هاست که ما میتونیم به شونه، به گردن، به سرمون یک ورزش آرامی بدیم. حالا این کار رو با نصف بدنمون میکنیم، یعنی نصف بدن رو میاریم جلو، نصف بدن رو میبریم عقب، یه دست چپ رو، طرف بدن چپ رو میاریم جلو، طرف راست رو میبریم عقب، مثل اینکه ما داریم توی استخر شنا میکنیم، داریم با حرکت آب داریم یه دستمونی میبریم جلو، دوباره یه دست دیگرمونی که تا بتونیم توی آب شنا کنیم. این حرکت ها باعث میشه در صبح ورزش به ما کمک میکنه که شاداب باشیم. با همه مسائلی که در وجود ما هست، باید یک روز رو بگذرونیم. زمانی که ورزش داریم میکنیم، اول بیاد خیلی چیزا میافتیم، مانند آبی که بعد از کار کردن، فعالیت کردن از بدنمون بیرون میاد. ما میتونیم بعد از ورزش کردن به خیلی از مسائل رو به دست فراموشی بسپاریم. ورزش رو جدی بگیرید تا به روح و روان شما کمک کنه و یه نیروی زندگی تازه هر روز به شما بده. ملت ایران راهی را که 500 سال از انتخاب کرده هنوز دارد ادامه می دهد. در حالی که این راه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جز انحراف و به اسارت کشیدن چیزی برای ما نداشته است، هنوز صورت جدی و علمی، بهتر بگم منطقی، این سوال در ایران مطرح نشده که چرا، سوال است بدون جواب که چرا 84 دوره نخست وزیر ایران در این دوران 200 ساله همه همراه با فساد و تباهی بودند. نخست وزیرانی کم و پیش عامل بیگانه و تسلیم آنها بودند، با آنها ساختند. چگونه ممکن است نسل شاهان ایران با کشت و کشتار و قتل و عام روی کار باشند؟ چگونه ممکن است نسل شاهان از بیگانه رشوه بگیرند و منابع ملت را تاراج کنند؟ چطور ممکن است ملت نخبگانی را که به عدالت پایبند بودند در مقابل بیگانه ایستادن به جرم خیانت کشته باشد؟ یکی دغدغه شد، یکی اعدام، یکی توسط بیگانه به خارج برده شد و در دامان آنها مرد. همه این مسائلی که بر ما اتفاق می‌افتد ناشی از روابطی است که ملت بازیگران آن هستند. ملت یعنی من و شما. چطور ممکن است از 87 دوره نخست وزیری دوستداران وطن بیاور مانده باشند؟ مثل قائم مقامی، امیر کبیر، مصدق، آنها بدون حمایت مردم یا شهید شدند یا گوشه نشینه یا اینکه به نام خائن در بست در اختیار روس و انگلیس و امریکا بودند مثل رزمارها. چطور ملتی هستیم که هنوز پاسخ این سوالات را ندادیم یا نمیتوانیم پیدا کنیم؟ فقط از نوشته های مجلات و روزنامه ها فهمیدیم که دوستداران وطن با آنها برخورد کردند، زحمت کشیدند. پس این حقارت ها از کجاست؟ حاج میرزا آقاسی، جانشین قائم مقام، از طرفداران سیاست انگلیس با دسیسه چند نفر باعث قتل قائم مقام آن بزرگوار شد. حاج میرزا آقاسی، جانشین قائم مقام، مردی که در مقابل سیاست انگلیس هیچ گونه استادگی نداشت، درویش مسرک، خرافاتی، موزی، ریاکار بود، همیشه هم فکر استخاره بود. در ایام نخست وزیری ایران چیزی باقی نماند و تمام زحمات قائم مقام را برباد داد. در زمان همین نخست وزیر که مردم به خوردن علف، دانه های نباتات، خوراک دام، پرندگان افتادند. در زمانهایی که قراردادهای تجاری نظیر قرارداد ترکمنچای امضا شد، عبدالحسن خان شیرازی اولین وزیر امور خارجه ایران بود، جوانکی بی‌هویتی که در دستگاه قاجار به این سمت رسید. او از حقوق بگیران انگلیس در ایران بود. دومین ستاره ایران بعد از قائم مقام میرزا خان امیر کبیر بود، همزمان با مارکس، نیچه، ادیسون، والتر، روسو، هگل، کانت به صدر اعظمی ایران رسید و چه سرنوشت شومی داشت. زندگی دکتر مصدق در عصر حاضر برای کسی پوشیده نیست. از 45 دولت در فاصله 57 سال سلطنت پهلوی، اگرچه سلطنت نقطه عطفی در تاریخ ایران است، اما از جهت سیاسی نهایت ذلت ایران را می‌رساند. نخست وزیران ایران از 45 دولت در فاصله 57 سال سلطنت پهلوی قبلا درباره سرنوشت هر کدام براتون گفتم. اکثر آنها یا ترور شدند، یا گوشه زندان مردند، یا در خانه حبس بودند، یا به کمک بیگانه از ایران گریختند و در آنجا مردند. این اسامی نخست وزیران سلطنت در عهد سلطنت پهلوی است: 1. سید ضیاءالدین قوام السلطنه که 5 بار نخست وزیر شد، مشیرالدوله 6 بار، مستوفی الممالک 2 بار، سردار سپه، فخرالسلطنه، متین دفتری، منصورالملک، سهیلی، ساهد، بیات، حکیمی، صدرالاشراف، حجبر، منصور، رزمارا، اعلا، مصدق، اقبال، شریف امامی، امینی، اعلم، منصور، هویدا که 13 سال نخست وزیر بود، آموزگار، شریف امامی، ازهاری، بختیار که آخرین نخست وزیر در دوران پهلوی بختیار بود. پس میبینیم که در ایران ما یک خط قرمز کشیدند که هر کس پایش را از این ور اون ور تر بگذارد به سرنوشت این نخست وزیران یا ترور خواهد شد یا با جرم خائن در گوشه زندان خواهد مرد یا فرار خواهد کرد، به دامن بیگانه خواهد رفت. بگویم از همین تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو، وطنم به شب ستار باران که خوشی به تو و به عاشقانم که تو سپردم به پیکر به نسیم مهربانت وطنم وطنم وطنم ایران همه جا به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو پرگاه من ایران من ایران من ای مهر تو پس از این که تازیان ایران را فتح کردند، ایران در واقع ایرانیان امید داشتند که اسلام برای آنها برابری و رهایی از قید طبقاتی به ارمغان بیاورد. اما مدت زمانی نشد که به روی کار اومدن ماویه و دستگاه امویان در برابر مشکلات بزرگی قرار گرفت. اون دستگاه خلافت از اسلام واقعی جدا شد. البته امروز مسلمان واقعی، اسلام واقعی و مسئول وجود دارند. بسیار مؤمن به انسانیت هم کم نیستند. در اینجا بود که مقاومت ها شروع شد. این مقاومت برای استقلال ایران نبود، بلکه برای رها شدن از ظلم بنی امیه بود که برای استفاده اقتصادی به وجود آمده بود. از همینجا تاریخ نهضت های پایداری ایران با تاریخ مبارزه با بیداد همراه بود. از مختار بگیریم تا مقاومت مردم طبرستان، سرانجام قیام خراسان به دست ابو مسلم و خراسانی ها که عباسیان را به جای بنی امیه نشاندند. هرچند که عباسیان به ایرانی ها گرایش بیشتری داشتند، وزیر ایرانی گرفتن، دربار را به رسم ساسانیان آراستند، اما ماهیت امر آنها بهتر از امویان نبود. ثروت ها ایران را روانه بغداد کردند، صرف عیش و عشرت خلیفه خیشان و یارانش نمودند، داستانی که بیغی در آن مفصل دارد. صورت املاکی که به عنوان هدیه از خراسان به نزد رشید فرستاده شد، بیغی کسی مانند او به یاد نداشت و نخواهد داشت. هدیه ها عبارت از کنیز، غلام، سیم و زر و مشک، کافور، دیبا، پیلها، گوهرها، اسب و استر، اسب و استر، گاو، مروارید، کاسه، قدح چینی، خلاصه بسیار چیزهایی از دسترنج مردم ستم دیده خراسان تهیه می شد. این امر باعث شد که ایرانیان حساب خود را از دربار بغداد جدا کنند. جنبش های بسیار به پا خواست، چون سنباد، مغنا، افشین، بابک خرمدین، مازیار و سرانجام یعقوب لیث. فکر آن بود که خلافت عباسی را از پای درآورد و تا دروازه بغداد پیش رفت. این برای این بود که نظام عادلانه تری باشد که با روح و دین سازگاری داشته باشد. بعدها مبارزه که در تاریخ این مبارزات در تاریخ ایران ادامه داشت و دارد. ترکای سلجوقی و عباسیان دست به دست هم دادند و دین دولت را بر مردم تحمیل کردند. همه تلاش ها بی ثمر ماند. ورقهای از تاریخ بود. میخواهیم تاریخ رو تنتم ورق بزنیم، برسیم به مشروطیت که آرزو و آرمان برای عدالت خواهی بود. این بار نظام فردی تغییر میکرد، به دست مشارکت مردم سپرده میشد. جنگ ایران و روس یادآوری دردناکیست برای مردم ایران، مردم ایرانی که دل به مشروطیت بسته بودند. تنها انتظاری که از آن داشتند عدالت بود. عدالت خانه صدایی که از ته چای بیرون میامد. ایرانی ها بارها با صدور فرمان مشروطیت جشن‌ها گرفتند، چراغانی‌ها کردند، به پیشگاه مظفرالدین شاه شکرگزاری می‌کردند. خانه‌ای که می‌بایست خانه آزادی ملت باشد، عدل مظفر نامیدند. ملت ایران فکر می‌کرد که اگر قانون باشد به همه چیز رسیده است، اما از یک چیز غافل بود که گرگ‌هایی هستند که دست‌های خود را به حنا به صورت بزک زنگوله پا درآوردند. اگر به ادبیات مشروطه و روزنامه‌های مشروطه نگاه کنیم، ناله مرغ زخمی رو میشنویم که همه آنها به صورت تکراری فریاد میکشند. آن مرغ تنها تاریخ ایران است که از آغاز تا امروز بر فراز این سرزمین نشسته است و حق حق میگوید. معروف است که مرغ حق صبح که از خواب بیدار می شود دهانش سه قطره از دهانش سه قطره خون می چکد و باز شب دیگر. معروف است که مرغ حق صبح که از خواب بیدار می شود از دهانش سه قطره خون می چکد و باز شب دیگر همون ناله را سر می دهد. ادبیات مشروطه هم به فراموشی و قهری افتاده و کسی هم قدرش را ندانسته است. شاعرانی چون نسیم شمال، عشقی، فرخی یزدی، لاهوتی، بهار، ادیب فراهانی، همه آنها حرف آنها سیاسی بود. درد ایران بی درواست، درد ایران بی دواست، صدای حق و مطالبه آنها بودند که صدای مطالبه را سرودند، به صورت طنز نوشتند، به صدای نیما هدایت، دوره اخیر نیما. ما ندیدیم که کسی گریه در گلویش شکسته و کلماتش به صورت مفهومی گفته می شود. گنگی زبان او گره های درد است. بوفکور صادق هدایت همون مرغ حق تاریخ ایران است. همون پرنده که از فرد تکرار بیهوده دهانش خون می آید. مرغ حقی که صبح از دهانش سه قطره خون می چکد و باز همون ناله را سر می دهد و می گوید حق حق و حق حق میگوید. ما ملت ایران در مقابل همدیگر مانند ببر خشمگین با مشتهای گره کرده‌ای که دهان پر از کف می‌خواهیم به آزادی و دموکراسی برسیم. یعنی این ببرهای خشمگین بیخرد بیخردانی هستند که از اندیشیدن فقط کف دهانشان را می‌شود دید. آنها بیمارانی هستند که شاید سلامت خود را باز یابند. این بیماران نامش بیماری آنها بیماری قرن است که در جهان یعنی موج دوم را در مقابل موج سوم قرار داده. هرچه موج دوم خروشان تر بشود، ناآرامی هارش تشدید کند، موج سوم با راحتی خیالی بیشتری دست می‌یابد. با این همه ناآرامی در گوشه از جهان، گوشه دیگر جهان چه خبر است؟ امروز روزی است که کلاه قضاوت رو رو میز باید قرار داد تا جهت‌ها تغییر کند، تا ما را به موج جهان سوم برساند، یا اینکه زندگی را باید با دست خود پایان بدهیم. اجتماع ما به قدری کوچک شده که نمی‌شود کاری از دیگران مخفی کرد. برای همین بی‌تفاوتی دیگران یعنی تحمل انسان. این تحمل از قدرت ما را از قدرت می‌اندازد. از دست دادن قدرت یعنی بی‌عدالتی. این بی‌عدالتی دارد از مرزها می‌گذرد. بی‌عدالتی در جامعه بزرگ یا کوچک ما را بی‌هدف، بی‌برنامه، بدون آرزو و بدون نگرش به آینده می‌کند. به همون اندازه ضرر دارد که سرطان دارد، سرطانی که با شیمی درمانی هم چاره درمان ندارد. ملت ما شایسته بهره برداری هر گونه آزادی را دارد. ملت ما حق دارد مبارزه نباید فقط با اسلحه به دست داشتن لب کف کرده باشد. مبارزه فرهنگی این است که ما به هیچ قدرتی، مقامی اجازه ندیم که به حریم ما تجاوز کند. قدر آزادی را بدونیم، راه درست استفاده کردن آن را بیاموزیم. آزادی به انسان حیات می دهد، ما را زنده نگه می دارد، ما را به آرمانهای بزرگ ملتها که آرزو دارند می رساند. چرا ما تا به حال به آن دست نیافتیم؟ چرا ما صندلی را با کرسی اشتباه می گیریم؟ بیاییم کتاب عمر خود را ورق بزنیم، زشت و زیبا را مرور کنیم، اول از خودمون بعد از دیگران شروع کنیم تا بتوانیم با انصاف و مروت داوری کنیم. دوران لفافه و خودنمایی و خودستایی و زیر لفافه پشت دیوار گفتن دردی را درمان نمی کند. سکوت کنیم. سکوت، سکوت این بالاترین اسلحه است برای کسانی که درد را نمی توانند تشخیص دهند و درمان آن را نمی توانند پیدا کنند. گذشته هر ملتی راه گشای آینده آنهاست. هرچه صاف و پوسکنده تر بگوییم، رک و راستر با مردم درد دل کنیم، کوتاه‌ترین راه به مقصد است که میرسیم. آن همه سابقه درخشان تاریخی، آن همه مبارزانی که در خاک خفتند، چرا دچار سرنوشت شومی شدند؟ آیا لیاقت این وضع را داشتند؟ هر ایرانی در هر کجای جهانی که هست، خانه‌اش ایران است، به زرزمین خود عشق می‌ورزد، عشق به وطن در ایرانی با شیره جانش آمیخته است. چرا به زندگی دیروز نگاهی نمی‌کنیم که امروز را بهتر بسازیم؟ نه عمر جاودانی است، نه قدرت ابدی. یادمان باشد مجازات افرادی که جز بی‌خردی کاری نکردند، خیانت‌ها کردند، دل انسان‌های مبارز را گرم می‌کند. این مجازات آنها به انسان‌های مبارزگر می‌کند. راه انسانیت را بجوی تا حیات برایت بی‌معنی نشود. این مجازات آنها به انسان‌های مبارزگر می‌گوید راه انسانیت را بجوی تا حیات برایت بی‌معنی نشود. امروز میلیون ها ایرانی در خارج از کشور به سر میبرند، دلسوزتر از دیروز به سرزمینشان نگاه میکنند، میخواهند کاری انجام بدن که شایسته ملتشان باشد و هر روز این دلسوزان هر روز هم یک صدا میخوانند، یک صدا میخوانند: مادرم ایران، بر تو یک تا گوهری که تواند قدر تو گوهر را شمرد. مادرم ایران، بر تو یک تا گوهری که توان قدر تو گوهر را شمرد. گل میخوام من که بوی گلای ایرانو بده. زاربون زاربون یه جا بریم که آب خاکش بوی اون شبای تهرانو بده. زاربون زاربون زاربون این صحبت ها. نتیجه در حالی که شاعران و روشنفکران در مناطق عقب مانده جهان سوم در حال جنگ و کشتار و کشت و کشتار هستند، به هر دلیلی همدیگر را میکشند، به عقب برگشتند، در حال ساختن پرچم ملی و سرودهای ملی جدید هستند، شاعران و روشنفکران کشورهای موج سومی درباره قطبهای جهان بدون مرز، شعور جهانی، همون دانایی شعر میسرایند. برخورد این دو نگاه ناشی از تفاوت دو تمدن است. شاید هم بتواند در سالهای آینده باعث وحشت و نگرانی و کشتار و خونریزی شود. این یک مسابقه جهانی است که نامش موج سوم است و به نفع قطب‌های جهان بدون مرز است و پیروزی از آن آنهاست، تا اینکه اون جابجایی و ناآرامی داخلی به پایان برسد، تحول تاریخی از جهانی دوپاره به جهان سپاره، میتواند کشمکش‌های عمیق قدرت در روی زمین شود، تحولی در نفس، مفهوم و ماهیت دانایی در ماهیت دانایی نهفته است. جنگ های قومی منطقی مانند هزاران سال قبل پر دوام می شود. امروز سفارایی تمدن های جهانی شکل دیگری به خود گرفته و با شتاب تمام به سوی ساختارهای کاملا متفاوت از خود گذشته در حرکت جهانی و ایجاد جهانی دیگر، اختراعات، نوآوری، اطلاعات و مدیریت، فرهنگ و فرهنگ عام، تکنولوژی پیشرفته و خدمات مالی و سایر اینها، جهان موج سوم به جهان دیگری می رود. چه بسا این خدمات و حمایت نظامی بر فرمان روایی نیروهای برتر یعنی موج سوم باشد. شما شاهد این حمایت نظامی هم اکنون هم هستید، جنگ ها را میبینید، ناآرامی ها را میبینید. اینها حاصل تمدن جدید است که در حال فراگیر شدن است. ملی‌گرایی، پرچم سازی، سرود ساختن، هم قربانیان موج سوم را بشناسیم، با دانایی با اون برخورد کنیم. ملی‌گرایی ریشه در موج دومی دارد، با آن انگیزه هایی به نام های مختلف آنها را تجربه کردیم، مانند شوروی سابق، اوکراین، استوانی نشانه دیروز از این نوعند، یعنی پرچم، پول رایج و زبان معرف دولت ملی بود. اما امروز این انگیزه ملی‌گرایی افراطی دشواری است. وطن‌خواهی آنان در نظر بسیاری یادآور فیلم سوپر اردک برادران مارکس. این موج دوم و سوم انسان‌ها را روبروی هم قرار داده است، همونطور که در موج اول و دوم قرار داد و جان میلیون‌ها انسان بیگناه را گرفت. در موج اول انگلستان و آلمان در مقابل هم قرار گرفتند و این جنگ یک جنگ موج دومی بود. اما امروز به قربانیان موج سومی نظری بیاندازید، نظری به جهان بیاندازید. آیا می‌خواهیم در این موج سومی ما قربانیان آن باشیم که فقط دانایی را آن را نداشتیم که بدونیم این روند یک سیر تاریخی است که باید بگذرد؟ آیا می‌خواهیم در این موج سومی ما قربانیانی باشیم که فقط دانایی آن را نداشتیم که بدونیم این روند یک سیر تاریخی است که باید بگذرد؟ باید بگذرد. حبیب مفتاح بوشهری سازا رو ساختی آورده دیگه، دمامو دمدم. البته نقیب خیلی خوش اومدی با ضرب و تمپو و پدر سعید شمعزاده سال 89 که سال زار بود موسیقی جاز تمام اون دهه شما موسیقی جاز آزمایش کرد تو فرانسه بعد سازه ضعیف فرانسوی کلاسیک خاطر شد آه سیمرغ سال 90 دیگه میخواد چیکار کنه سال 90 آرزو بارون داریم به قول شاعر یعنی خوشسالی بوده بس خرابه خوشسالی هم هست هنوز یعنی شاعر به قول شاعر محلی سرای جنوبی آقای شمسی زاده که شعری سروده به نام بیو بارون بعد خودش هم میگه بارون برای زمین خشک مثل آزادی برای انسان میگه بیو بارون بیو بارون هلاکم تشنه بیجون بیو بارون بیو بارون نشستری بری میگرگ هاری سال قحط زشت نشونو میده هی دندون بیو بارون بیو بارون کمه گشنه نجه دینه نجه ایمون بگم چه سیدله بیدینه بیون خیلی ممنون پس بشنم چطوری آهنگ روش گذاشتی؟ بله سعید شمعزاده خواهش میکنم آماده بشید گشنه نه جیدین نه جیمون کمه گشنه نه جیدین نه جیمون بگم کسی دل میگیره بیمون کمه گشنه نه جیدین نه جیمون کمه گشنه نه جیدین نه جیمون بگم کسی دل میگیره بیمون بگم کسی دل میگیره بیمون یوبارن بیوبار یوبارن بیوبار یوبارن بیوبار یوبارن بیوبار سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. ایالات متحده آمریکا همراه با بریتانیا و کانادا روز گذشته ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتری را برای مقامات جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. به گفته وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها شامل برنامه تازه ممنوعیت صدور ویزا برای وزرای دولت ایران، مقامات نظامی، مقامات قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از سفر کسانی که با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران رابطه دارند با متحدانش همکاری کرده است. این تحریم‌ها شامل جلوگیری از مسافرت دانشمندان و کارشناسان تسلیحاتی ایران نیز می شود. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت تحریم‌هایی که روز جمعه اعلام شد هشدار مهمی به مقامات جمهوری اسلامی ایران است که جامعه بین المللی رهبرانی که حقوق بشر و موازین دموکراتیک را در مورد شهروندانش زیر پا می گذارند همچنان مسئول می داند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه خواستار توقف حمایت‌های تسلیحاتی ایران از گروه‌های تندروی شیعه مذهب در عراق شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریا سالار مایک مولن گفت ایران با ارسال سلاح‌های پیشرفته به گروه‌های تندروی شیعه در عراق آشکارا حمایت خود از آنها را افزایش داده است. آقای مولن که در یک کنفرانس خبری در پنتاگون سخن می گفت با تأکید بر اینکه این سلاح‌ها با هدف کشتار سربازان آمریکایی به عراق ارسال و به کار برده می شود خواستار توقف این روند از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. دریا سالار مولن همچنین هر گونه توافق بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق را منوط به کنترل نفوذ ایران در عراق دانست. آیت الله دستغیب از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان از سکوت اعضای مجلس خبرگان و روحانیون در قبال آنچه که ظلم‌های حاکمیت خانده انتقاد کرد. آیت الله دستغیب با اشاره به بازداشت و حصر میرحسین موسوی و مهدی کهروبی دو رهبر مخالفان حکومت در ایران دلیل حصر آن دو را تذکر به حاکمیت درباره دور شدن از قانون اساسی و تلاش برای تحقق مطالبات بر حق مردم دانست. آیت الله دستغیب در ادامه سخنان خود نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط مجموعه رهبری از جمله سپاه، بسیج، اطلاعات و صدا و سیما هشدار داد. وی خطاب به اعضای مجلس خبرگان پرسید چطور آن وضع شکنجه‌های قضایی در زندان‌ها به سم مبارکتان میرسد و دم فرو بسته اید؟ این مرجع تقلید همچنین نقش آقای موسوی را با اعضای مجلس خبرگان مقایسه کرد و گفت آقای موسوی کار همه اعضای خبرگان را انجام و نسبت به عواقب هر گونه اقدام خلاف شرع و قانون به مسئولان هشدار داد و ایشان را در حصر کردند و هیچ یک از بزرگان هم اعتراضی نکردند. مسئول کار گروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان از بازنگری 29 رشته و تدوین 24 رشته جدید هنری خبر داد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، وی با اعلام این خبر ادعا کرد اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات، نظریه‌ها و اصول غربی است. وی اظهار داشت که این رشته ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه فاقد آن چیزی است که وی آن را شاخص های بروز بودن غنای محتوایی، نیاز محوری و ارزش مداری دانست. وی با اشاره به این که در طول 30 سال گذشته بازنگری در رشته های هنر صورت نگرفته است گفت بازنگری این رشته ها بر اساس تطابق با جریان های فرهنگی هنری و آنچه را مبانی دینی نامی ضروری است. بر اساس این گزارش ها رشته های پژوهش هنر، فلسفه هنر، معماری، نقاشی و عکاسی از جمله رشته های هنری هستند که بازنگری خواهند شد. متاسفانه سن سکته مغزی در ایران به 45 ساله‌ها رسید. رئیس انجمن متخصصین مغز و اعصاب در حاشیه کنگره انجمن سکته‌های مغزی در ایران با اعلام این خبر افزود، بر اساس تحقیقات انجام شده سن شروع سکته‌های مغزی در ایران 10 سال زودتر از کشورهای دیگر است. به گفته دکتر حسین پاکدامن، در حالی که احتمال سکته در کشورهای دیگر از سن 55 سالگی آغاز می شود، ایرانیان 10 سال زودتر و از سن 45 سالگی در معرض سکته های مغزی قرار دارند. به گفته رئیس انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران، در حالی که سکته های مغزی در کشورهای توسعه یافته سومین علت مرگ و میر بوده، این بیماری در کشورهای چون ایران پس از سکته های قلبی به دومین عامل مرگ و میر تبدیل شده است. دادگاه عالی بحرین یک شهروند بحرینی و 2 ایرانی را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران به 10 سال حبس محکوم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ستن در فاصله سالهای 2002 میلادی تا 2010 میلادی در پادشاهی بحرین برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. روزنامه‌های محلی مدعی شدند که 2 ایرانی بازداشت شده دیپلمات‌های پیشین ایران در کویت بودند. چندی پیش هم دولت کویت 3 دیپلمات ایرانی را به جرم فعالیت‌های جاسوسی در آن کشور اخراج کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر بازداشت 2 ایرانی در بحرین را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست حقوق بنیادی تمام شهروندان خود را محترم شمرده و به تعهدات بین‌المللی خود در پاسداری از این حقوق عمل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به پرونده یوسف نادرخانی، شهروند ایرانی که به آیین مسیحیت گرویده، اشاره کرده است که در این بیانیه آمده که آقای نادرخانی در صورت دست نکشیدن از آیین مسیحیت به اتهام ارتداد با حکم اعدام مواجه خواهد شد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده که این پرونده یکی از هزاران نمونه بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران است. 7 تن از رهبران بهایی که احکام زندانشان به 20 سال افزایش یافته و 100ها نفر از دراویش که به علت دلیل اعتقادشان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، دیگر نمونه‌های مورد استناد این بیانیه است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیدار هفته آینده خود با وزیر امور خارجه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو روز چهارشنبه در پایتخت کلمبیا گفت در حالی که با آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد که نگران 3 برابر شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. آقای آمانو جزئیات بیشتری درباره این دیدار ارائه نکرد و تنها گفت پیام این دیدار برای ایران این است که باید به تعهدات خود در قبال جامعه جهانی پایبند باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با وجود آن که به نتایج مذاکرات در جریان سفر به ایران چندان خوشبین نیست، اگر دعوت شود به ایران سفر خواهد کرد. ما ماه گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را 3 برابر می کند. آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می کنند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد و بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرده است. جمهوری اسلامی ایران در صدد است با توسعه روابط تجاری خود با عراق، حجم روابط تجاری دو کشور تا پایان سال جاری را به 10 میلیارد دلار افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای حسن کاظمی قومی رئیس کمیته گسترش روابط اقتصادی ایران عراق و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آن کشور روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت شرکت‌های بزرگ ایرانی به ویژه در حوزه‌های مانند نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع سنگین و گردشگری مذهبی در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند. آقای قومی که این اظهارات را همزمان با سفر معاون اول محمود احمدی نژاد به عراق عنوان کرد، افزود حجم روابط تجاری دو کشور در سال گذشته به 6 میلیارد دلار رسید. وی پیش بینی کرد که این رقم در 5 سال آینده به 20 میلیارد دلار برسد. ایران در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری عراق پس از ترکیه است. و آخرین خبر در رابطه با ایران، به نام گزارش خبرگزاری ایران، تیم جوانان وزنه‌برداری ایران برای اولین بار به مقام قهرمانی مسابقات جهانی وزنه‌برداری در مالزی دست یافت. در بخش مجله ورزشی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. پس از ایران، تیم‌های چین و روسیه در جایگاه دوم و سوم ایستادند. شما را به خبرهایی از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. فعالان سوری میگویند نیروهای امنیتی سوریه روز گذشته به سوی تظاهر کنندگان در دمشق پایتخت سوریه و دیگر شهرهای این کشور به آتش گشودند و دست کم 13 معترض را کشتند. این فعالان میگویند در شهر حما 450 هزار نفر در تجمع ضد دولتی شرکت کردند. فعالان سوری در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 5 نفر در شهر حمص یا حمص، 2 نفر در بخش تجاری دمشق، 6 نفر در شهر دمیر در شرق دمشق خبر دادند. رئیس لیگ حقوق بشر سوریه گفته است نیروهای امنیتی سوریه در شهر حمص به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند و دست کم 5 نفر را کشتند. وی اضافه کرد نیروهای امنیتی همچنین در تیراندازی به سوی معترضان در محله تجاری مدان در دمشق 2 نفر را به ضرب گلوله از پای در آوردند. در همین زمینه مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن به خبرگزاری فرانسه گفته است 6 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان در شهر دمیر کشته شدند. وی همچنین از حضور 450 هزار نفر در نماز جمعه شهر حما خبر داده و میگوید شعار محوری آنها نه به گفتگو با رژیم اسد بوده است. وی اضافه میکند که تظاهر کنندگان در شهر حما بار دیگر بر امتناع از مذاکره با حکومت دیکتاتوری بشار اسد تاکید کرده و خواستار سرنگونی این حکومت شدند. در همین زمینه سفرای آمریکا و فرانسه به شهر حما در روز پنجشنبه با واکنش تند سوریه روبرو شد. دولت سوریه روز جمعه رابرت فورت سفیر ایالات متحده آمریکا در سوریه را متهم کرد که با خرابکاران در شهر حما ملاقات کرده و آنها را برای انجام تظاهرات ضد دولتی تحریک کرده است. وزارت کشور روسیه ببخشید سوریه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد سفیر آمریکا خرابکاران را به خشونت، تظاهرات ضد دولتی و همچنین امتناع از گفتگو با حکومت تحریک کرده است. وزارت امور خارجه سوریه نیز میگوید حضور سفیر آمریکا در حما دلیل آشکاری از مداخله آمریکا در حوادث جاری و همچنین تلاش برای افزایش تنش است که این اقدام ها به امنیت و ثبات سوریه آسیب می رساند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه میگوید سفر سفیر این کشور به شهر حما برای نشان دادن همراهی فرانسه با قربانیان و غیر نظامیان بوده است. پلیس ضد شورش مالزی روز شنبه با شلیک گاز اشکاور به مقابله با هزاران نفری برخاست که در اعتراض به نظام انتخاباتی کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان در تظاهرات خود خوان اصلاح قانون انتخابات کشور شدند. پلیس پایتخت کشور مالزی اعلام کرد که بیش از 440 نفر را در تظاهراتی که در مرکز شهر برگزار شده بود دستگیر کرده است. معترضان به نظام انتخاباتی مالزی در چند نقطه دیگر پایتخت نیز قصد برپایی تظاهرات داشتند که با ممانعت نیروهای پلیس مواجه شده است. کشور جدید به کشورهای جهان اضافه شده است. سودان جنوبی به عنوان 193 کشور جهان رسما از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. نیمه شب جمعه هزاران نفر از ساکنان جنوب سودان در حالی که پرچم کشور تازه تأسیس خود را در دست داشتند به خیابان‌های شهر جویا که از این پس پایتخت سودان جنوبی خواهد بود سرازیر شده و استقلال سودان جنوبی را با رقص و پایکوبی و خواندن سرود ملی جشن گرفتند. شهروندان کشور جدید در حالی که استقلال سودان جنوبی را جشن می‌گیرند که در طول بیش از 2 دهه جنگ داخلی بر سر استقلال که سرانجام با توافقنامه صلح در سال 2005 میلادی به پایان رسید و بیش از 1.5 میلیون نفر کشته شدند. همزمان شورای امنیت سازمان ملل اعزام 7000 نیروی حافظ صلح و 900 کارمند غیر نظامی به سودان جنوبی را تصویب کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، عمر بشیر رئیس جمهوری سودان، پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و بسیاری از دیگر مقام‌های ارشد کشورهای جهان روز شنبه امروز در مراسم ویژه استقلال سودان جنوبی در پایتخت این کشور شرکت می‌کنند. سودان جنوبی اگرچه بیشترین منابع نفت سودان را دارد اما از عقب افتاده ترین کشورهای جهان به شمار می رود. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری انتخابات شفاف و قانونی در مصر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در دیدار روز جمعه خود با وزیر خارجه مصر که در شهر جویا در سودان جنوبی برگزار شد همچنین هشدار داد که روند قضایی رسیدگی به اتهامات کسانی که عامل کشتار مردم در مصر بودند باید شتاب بیشتری به خود بگیرد. نخست وزیر موقت مصر پیش از این وعده داد که انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر یعنی شهریور ماه آینده برگزار خواهد شد. اسرائیل روز گذشته از ورود بیش از 30 تن از هواداران فلسطینیان به فرودگاه تل‌آویو جلوگیری کرد. این تدابیر در آستانه ورود 600 تا 1000 فعال مدافع حقوق فلسطینیان انجام می‌گیرد که تصمیم دارند برای شرکت در مراسمی تحت عنوان به فلسطین خوش آمدید در تل‌آویو وارد اسرائیل شوند. این فعالان همچنین گفتند قصد دارند ضمن دیدار با خانواده‌های فلسطینی در ساله غربی رود اردن یک کنفرانس خبری برگزار کنند. دولت اسرائیل به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است که از سوار کردن افرادی که به قصد شرکت در کمپین حمایت از فلسطینی‌ها وارد اسرائیل شوند خودداری کنند. وزارت حمل و نقل کنگو گزارش داد در جریان سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری 727 بوئینگ هنگام فرود بر روی باند فرودگاه بین المللی در شمال شرق کنگو 127 مسافر کشته شدند. گفته می شود هوای نامساعد می تواند عامل سقوط این هواپیما بوده باشد. مقامات کنگو پیشتر اعلام کرده بودند که گروه های امداد 50 مسافر را از میان بقایای هواپیما زنده بیرون آوردند. و و آخرین خبر این ساعت ما قربان علی، ببخشید قربان نقلی یا قربان قلی، قربان قلی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان روز گذشته برای نخستین بار از رهبران گروه های اپوزیسیون در آن کشور خواست که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قربان قلی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان این خبر را در یک جلسه دولت که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد اعلام کرده است. دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان قرار است در ماه فوریه سال آینده میلادی برگزار شود. وای اگه خون سیاوش دامن شبو بگیره، اگه باز به زخم رستم سهراب قصه بمیره، سهراب قصه بمیره. وای اگه درفش کابه بشه باز خنجر زهاک، اگه باز از تخت جمشید خسروی بیافته رو خاک. اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه های البرز چه کسی قصه میخونه. از بغز دماوند خون نشه در به ستاره، کاش نیاد روزی که مهتاب توی کوچه پا نذاره، کاشتی از چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیرم، کاش بره اشتباه عاشق توی آسمون نمیرم، توی آسمون نمیرم. وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های البرز، چه کسی لسه میخونه. سردارای جنگل به دل خزر میمونه، دوباره خروش کارون قلب شب رو میسوزونه، چشمای معصوم زردوش از یاد عرص نمیره، قلعه ها میریزن اما بغض بابک نمیمیره، دیگه چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های انگرز، چه کسی قصه میخونه. امروز 18 تیر ماه ساروز جنبش دانشجویی هست که 18 تیر ماه سال 78 نقطه آغاز جنبش دموکراسی خواهی دانشجویان در ایران بود. به این مناسبت جبهه دموکراتیک ایران بیانیه ای را صادر کرده است که سعی میکنم این بیانیه را به سمع حضورتون برسونم. سالگرد جنبش دانشجویی در حالی برگزار می شود که مهندس حشمت الله تبرزدی، یکی از فعالان محرک این جنبش بزرگ، امروز در شرایط بیماری قلبی به سر می برد. جنبشی که با حضور گسترده دانشجویان تمامی دانشگاه های کشور و با مبارزات درخشان و قهرمانانه این قشر عظیم توانسته است رژیم را به کرنش در مقابل خواست دانشجویان و مردمی که به حمایت از این جنبش برخواسته بودند وادار نماید. و آن زمانی بود که رهبر نظام اسلامی زبان گشود و در مقابل موج عظیم اعتراضات عقب نشینی اختیار نمود. جبهه دموکراتیک ایران در کوران این مبارزه عظیم اجتماعی سازماندهی خود را آغاز کرد و جبهه متحد دانشجویی توانست با حضور رهبران به نام خود و جوانانی که با مشارکت گسترده در میدان مبارزه شجاعت و شهامت خود را به نمایش گذاشته بودند، تولد جنبش آزادی و دموکراسی خواهی به صورت اجتماعی را اعلام نمود. 18 تیر 78 نقطه عطف تاریخ جنبش دانشجویی و اجتماعی کشور ما محسوب می شود. اما سرکوب و تهاجم وحشیانه عمال حکومت که به دستور مستقیم ولی فقیه و سازمان‌های زیر نظر وی دست به جنایت می‌زنند، در هنگامی که تهاجم به خوابگاه دانشگاه با کشتن سرباز دانشجویی به نام عزت ابراهیم نژاد که همراه با دانشجویان دیگر به سر می برده است، نهایت ددمنشی خود را نشان دادند. دادگاه‌های نمایشی رژیم نه تنها هیچ کس را متقاعد نکرد که در رویدادهای پس از آن و در خرداد 88 بر دیر باوران نیز ثابت گشت که نه تنها دادگاه‌های رژیم که تمامیت قوه قضاییه نمایشگاهی رنج آور برای جوانانی است که در مقابل هر فریاد آزادی خواهی سالها زندان و شکنجه را پیش روی خود می‌بینند، مأمورانی که قانوناً و آزادانه دست به انسان کشی می‌زنند و کشته شدگانی که مجرم از دنیا می‌روند. این قانون قوه قضاییه کشوری است که دایه عدل الهی دارد. از آنجایی که 18 تیر 78 به عنوان نقطه حرکت یک جنبش مسالمت آمیز در تاریخ کشور ما ثبت شده است، در پیامد خود جنبش‌های دیگر اجتماعی را نیز به همراه داشته است. جنبش‌های زنان، معلمان و کارگران با این جنبش پیوند خورده و خود را در خرداد 88 به صورت یک جنبش عظیم اجتماعی نشان داده است. در این راه اما مبارزان بسیاری جان از کف دادند و بسیاری در زندان‌های جمهوری اسلامی به سال‌های طولانی زندان محکوم گردیدند. زندانیان مبارز با اعتصابات خود دست از مبارزه نکشیدند و در این راه تعدادی از بهترین فرزندان کشور جان خود را از دست دادند. اکبر محمدی، حاله صحابی، هدا صابر و امروز حشمت الله تبرزدی که پس از بارها اعتصاب قضا توان جسمیش تحلیل رفته و با خطر قلبی روبرو شده است. واقعیت این است نه جنبش را سر باز ایستادن است که جامعه منبع باز تولید خود است و نه تا زمانی که حکومت بر اریکه قدرت تکیه زده است دست از سرکوب برمی دارد. اما تنها این تاریخ است که قضاوت می کند چه کسی در این نوع نبردهای تاریخی برنده است و چه کسی بازنده، و حاکمان جمهوری اسلامی بدانند باز هم با روبرو شدن با جنبش های دانشجویی و اجتماعی بزرگتر همچون همیشه تاریخ سرانجام در صف بازندگان قرار می گیرند. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد، پاینده باد ایران. اطلاعیه جبهه دموکراتیک ایران خارج از کشور بود که به آگاهی شما عزیزان رسوندم. ما در باره گزارش رادیویی این ساعت رادیو البرز 3 گزارش را تقدیم حضورتون میکنم. یکی کنفرانس پاریس بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران، تسلط مداخله سپاه پاسداران در عرصه سیاست و اقتصاد، شکایت پناهجویان ایرانی در ترکیه که از عدم کفایت وکلای کمیسر عالی پناهندگان است. هر 3 گزارش رو از رادیو فرانسه بر شما پخش میکنیم. بنا به دعوت کمیته مستقل ضد سرکوب، یک کنفرانس مطبوعاتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مرکز پذیرایی از مطبوعات خارجی در پاریس برگزار گردید. نمایندگان بسیاری از رسانه‌های خارجی در این کنفرانس شرکت داشتند. توجه شما را به گفتگویی جلب می‌کنم که آقای بهمن امینی، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب و ناشر مقیم پاریس، با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر. دعوت کمیته مستقل ضد سرکوب امروز یک کنفرانس مطبوعاتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مرکز پذیرایی از مطبوعات خارجی در پاریس برگزار گردید. آقای امینی، این کنفرانس به چه نحوی برگزار گردید و سخنرانان اصلی آن چه کسانی بودند؟ کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، همونطور که میتونین، از 2 سال پیش، یعنی بعد از انتخابات، حرکت‌هایی رو در پاریس برای دفاع از آزادی‌ها و حقوق شهروندان ایرانی و اعتراض به سرکوب در ایران اجرا کرده، برگزار کرده. این کنفرانس ادامه اون حرکت ها بود بعد از اینکه نشست سالانه حقوق بشر در ژنو برگزار شد و یک نماینده از طرف سازمان ملل برای بازدید از ایران انتخاب شد که بره از وضعیت حقوق بشر گزارش رو تهیه کنه. با توجه به اینکه همچنان در ایران سرکوب شدید هستش، قتل خانم هاله صحابی که برای چند روزی از زندان برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرشون خارج شده بودند و بعد به دنبالش کشته شدن هدا صابر که اعتصاب غذا کرده بود در اعتراض به آنچه که با حاله صحابی کردن ماموران جمهوری اسلامی و بعد در بیمارستان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد نرسیدن با توجه به ناراحتی قلبیش و او هم به نوعی میشه گفتش کشته شد به خاطر همه این رفتار. مجموعه این مسائل باعث شدش که ما به فکر کنیم که باید یک کنفرانسی رو در پاریس برگزار کنیم، از مطبوعات خارجی به ویژه بخوایم که بیان و در رابطه با وضعیت حقوق بشر بهشون گزارشی بدیم که افکار عمومی فرانسه رو آگاه کنن از اون چیزی که در ایران میگذره، چون با توجه به اون چیزی که الان در جهان عرب میگذره مسائل ایران یک مقداری در سایه قرار گرفته. یکی از هدفهای این کنفرانس همین بودش که بگیم مسئله ایران مسئله مهمیه، پیوند نزدیک داره با اون چیزی که در کشورهای عرب میگذره و مجموعه این حرکت‌ها برای دموکراسی و علی دیکتاتوری هستش که همدیگر رو میتونن کمک کنن و پیروز بشن. در کنفرانس آقای دکتر لاهیجی، رئیس جامعه حقوق بشر ایران و نایب رئیس جامعه جهانی حقوق بشر و همچنین آقای رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، شرکت کردند و خانم لادن برومند هم به عنوان گرداننده جلسه حضور داشتند. موضوعات بسیار مهمی که در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت چه ها بودن؟ ممکنه اجمالا بفرمایید؟ ببینید، چند زمینه رو در بر می‌گرفت. یکی مسئله اعدام‌ها و به طور کلی قتل‌های سیاسی در عرض 5 سال، از 2005 تا 2010 بیش از 4200 نفر در ایران اعدام شدند. مسئله دوم مسئله مجازات‌های غیر انسانی بودش که هنوز در ایران انجام میشه. 10 مورد قطع دست یا قطع پا در این سالها در ایران، یعنی حکم داده شده و تعداد زیادی هم اجرا شده. بعد مسئله آزادی های سیاسی که هیچ گونه حزبی، هیچ گونه سازمانی، هیچ گونه تظاهراتی، یعنی هیچ حقوق شهروندی، هیچ آزادی شهروندی رعایت نمیشه و شاهدش صدها زندانی سیاسی که الان ما در زندانها داریم و تعدادی به اصطلاح کشته هایی که در تظاهرات مسالمت آمیز به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن. مسئله چهارم و مسئله مهم دیگه که بود مسئله آزادی مطبوعات بود که در این مورد آقای معینی گزارش مفصلی دادن، از روزنامه هایی که بسته شدن، از روزنامه نگارانی که الان زندان هستن، از روزنامه نگارانی که مجبور شدن کشورشون ترک بکنن. مسئله دیگه هم مسئله حقوق اقلیت ها بود، مسئله سرکوب دیگر اقلیت های مذهبی هست. آقای امینی، شرکت کنندگان در این کنفرانس آیا پیام شما رو دریافت کردن یا نه؟ من فکر میکنم آره، برای که خب از مطبوعات فرانسه بودن، صدای آمریکا بود، رادیو زمانه بود و بعد مطبوعات آمریکا، تلویزیون مطبوعات فرانسه، تلویزیون فرانسه و رادیو فرانسه شرکت داشتن و هر سه شرکت کننده، یعنی آقای لاهیجی، آقای معینی و خانم برومند، تأکید کردن بر این مسئله افکار عمومی. این یکی از مسائلی بودش که طرح شد که این کنفرانس به چه درد میخوره، چرا باید این کنفرانس برگزار کرد و آیا کارهایی که ما میکنیم، آقای لاهیجی گفتن آیا کارهایی که ما میکنیم به عنوان جامعه حقوق بشر آیا فایده داره، و بعد این مسئله باز شد و تاکید شد، خواسته شد از مطبوعات، از رسانه ها که افکار عمومی رو از آنچه که در ایران میگذره آگاه کنند. آقای امینی، یک دنیا سپاسگزارم که به پرسش های ما پاسخ دادید. یادآور میشم که آقای بهمن امینی عضو کمیته مستقل ضد سرکوب و ناشر مقیم پاریس هستند. توجه شما را به گزارش دیگری جلب می‌کنیم که سپاه پاسداران ضمن موقعیت نظامی خودش به یک حزب سیاسی داره تبدیل میشه و دخالت 100% داره در حیات سیاسی کشور ایران. آیت الله احمد جنتی هم در خطبه نماز جمعه روز گذشته تهران سپاه پاسداران را مورد خطاب قرار داد و با اشاره به نظر رهبری به اونا گفت که مراقب باشید که به دنیا آلوده نشده و در اختلافات وارد نشوید. محسن سازگارا اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی که از زمان آیت الله خمینی شکل گرفت و پایه‌های آن را روحانیت و دانشگاهیان مسلمان انقلابی تشکیل می‌دادند از بین رفته و دیگر وجود ندارد و جای خود را به یک حکومت استبدادی نظامی اطلاعاتی داده که بر پایه‌های سپاه پاسداران استوار است. آقای محسن سازگارا در این زمینه گفتگویی داره با رادیو فرانسه که چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب میکنه. آیا در خطبه نماز جمعه امروز تهران سپاه پاسداران را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به نظر رهبری به آنان گفت که مراقب باشید که به دنیا آلوده نشده و در اختلافات وارد نشوید. این طور به نظر می رسد که سخنان آیت الله جنتی خطاب به سپاه پاسداران در مورد عدم دخالت آنان تنها در عرصه نزاع در میان اصولگرایان و حامیان محمود احمدی نژاد محدود شده و نمیتواند شامل اصلاح طلبان گردد. نامه اخیر محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق جبهه مشارکت اسلامی، به سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نشانگر این واقعیت است که شکاف و اختلاف موجود بین اصلاح طلبان و فرماندهان سپاه از نظر عقیدتی و بینشی چندان عمیق است که اصولا نمیتواند مشمول نصایح خطیب نماز جمعه امروز تهران گردد. جناب سازگارا، گفته‌های امروز آیت الله جنتی خطاب به سپاه پاسداران را چگونه شما بررسی می‌فرمایید؟ اینجور نصیحت‌های صد من یک قازو به آقای جنتی باید گفت، همونقدر که پسر خود ایشون گوش کرد و آلوده به خوردن و دست توی به مردم دراز کردن نداشت، همونقدر مطمئن باشه سپاه هم گوش خواهد. منطق قدرت و ثروت این است که شما وقتی مهاری براش نداشته باشین، حد یقف و ایستادنی برای خودش. ممالک دموکراسی اگر میبینید این اتفاقات توش نمیفته، مال اینه که مطبوعات آزاد چارچشمی میپان دولت مردار و احزاب رقیب و ساختارهای مدنی جامعه گل. در ایران شما همه فیوزها رو کشیدی، همه مخالفین رو در بریدی، همه روزنامه ها رو بستی، قدرتات دست و سپاه پیشا پیش آقای خامنه ای از زندان اوین و دستبند و بیگیر و ببند دست سپاه هست، تا پروژه های نفت و گاز و میلیاردها میلیارد دلار از قاچاق انسان تا قاچاق مواد مخدر، از اسکله هایی که احمدی نژاد یک اشاره هفته گذشته کرد توش دست سپاه هست، تا تلویزیون و غیره و غیره. بنابراین این حرفا باد هواست. آقای عزیز جعفری هفته گذشته در هیئت جنرال ضیاءالحق یا جنرال مشرف به درستی یا در واقع و قدرت دست نظامی ها باشه، همین شکل در همون هیئت ایشون هم ظاهر شد و خیلی روشن هم به آقای خاتمی هم گفت امتحان خوبی در جریان فتنه پس نداده، اصلاح طلب هم هرکی از خط قرمز زد نشده میتونه بره تو مجلس. این ترجمه سیاسیش یعنی که هرکی تو خط سپاه باشه و سپاه تاییدش بکنه حق داره بره تو مجلس. ارزم این است که بنابراین خود آقای خامنه ای هم در واقع در تنبره است. قدرت برهنه اسلحه رو وقتی آوردی، مردم رو کشتی، همه چی رو دستش دادی، دیگه بشینی نصیحت کنی شوخیه. قدرت در واقع دست سازمان جهنمی الان در ابعاد مختلف قرار گرفت. فکر کنید که سپاه پاسداران در خصوص مسائل مربوط به جناح اصولگرا و جناح راست هم حرف آخر رو خواهد زد؟ بله کاملا، و به نظر من این اختلافات هم این حرف هم به هیچ جا نمید. نشون به اون نشونی که هنوز حلوای آقای احمدی نژاد رو نخوردن، بین بقیه دعوا شروع شده، یعنی آقای ولایتی از اون هیئت سه نفره رفت کنار برای اینکه گفت آقای لاریجانی و قالیباف زیاده خواهی میکنن، و نقطه اختلاف بعدی توش بسته شده. چرا؟ باز به دلیل ساده، از اول انقلاب من الان این روزا آقای خامنه ای که گاهی هی میگه همه با هم حرف میزنن، یاد آقای خامنه ای هم میشه میگفت همه با هم، همه با هم. نمیفهمید چرا این نزدیکترین شاگرداش که خیلیشون هم آدمایی بودن از زندان ها در اومده بودن، عمر مبارزه بودن، چرا افتادن به جون هم دیگه داخل شورای انقلاب دارن هم دیگه چه پاره میکنن؟ یه دلیل ساده داره، آدمیزاد اختلاف نظر به خصوص پای قدرت که میاد وسط و ثروت که میاد وسط اختلاف میکنه با هم. باز تو دموکراسی ها این راه حل داره، راه حلش صندوق رأیه و داور اصلیش مردم هست که نمره میدن با صندوق رأی، معلوم میشه که چه سهمی از قدرت میاد. اما از اول جمهوری اسلامی چون دموکراسی غایب بوده، این سیاست تقسیم بر دو کماکان ادامه داشته، باید تقسیم بر سه، یعنی دائما ناچار بوده سر اختلاف نظرها و مناصب یه طرف طرف دیگر رو حذف کنه، سر ببره تا بتونه قدرت رو به دست بیاره. همچین هم که میگیره دوباره خودش شروع کنه تقسیم بر دو. الان هم ببینید آقای احمدی نژاد و آقای مشاور داردستی که دارن پاشون رو دراز کردن، از گلیمشون درازتر کردن، هم تو پروژه های کشور دست کردن، هم واسه آمریکا و خارجی‌ها پیغام پاتون فرستادن، هم دوم خرشون رو دراز بسته بودن که بلکه مجلس 50 تا کرسی بگیرن، رئیس جمهوری بعدی رو بگیرن. خب تبعیض بقیه هم نمی‌دارن و حرف آخر و زور اصلی هم دست سپاه و آقای خامنه‌ای. این دوتا با هم الان یه جان، یعنی شما آقای خامنه‌ای رو دیگه یه روحانی نبینید، ایشون یه ژنرال اطلاعاتیه که با پسرش نشستن و یه دستگاه اطلاعاتی نظامی مثل سپاه هم ابزار سرکوب متقابل با هم دیگه در واقع کار می‌کنه. الانم این ماجرا با شما همین آقای عزیز جعفری که این هفته گذشته روشن گفت اطرافی آقای احمد نژاد سپاه دستگیر میکنه و برخورد با جریان انحرافی، منظور آقای مشاوری و دوربری احمد نژاد دست سپاه، و دوستان میگن دارن میگیرن چپ و راست میبرنم. آقای خامنه هم گفته به قوت بازجوییشون کنه، این یعنی که تا میتونی شکنجهشون کنیم. یه کوه هم ازشون اعترافات گرفتن، همه جور پرونده هم ساختن. تجزیه دائمی نظام اسلامی همونطوری که شما الان توضیح فرمودید، آیا منجر به تضعیف هرچه بیشتر واحدهای باقی مانده در قدرت که الان در حقیقت همین ارگان نظامی مذهبی است که در حقیقت حقیقت یک طرفش سپاه قرار داره و طرف دیگرش آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون، آیا اینها قادر خواهند بود در آینده مشروعیت لازم و قدرت لازم رو در برابر قیام مردمی داشته باشند؟ این نبودن دموکراسی و داوری رأی مردم در تقسیم قدرت، عملاً اتفاقی که میفته، این سیاست تقسیم بر دو، اتفاقی که عملاً در کشور ما افتاده، دائماً میره به سمت نظامی تر شدن، میره به سمت اونی که زور اسلحه و قدرت برهنه به قول راسل بیشتر دستشه. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی فعلی یه دیکتاتوری نظامی که یه جنرال ضیاءالحق هم پشتش نشسته و هیچ تفاوتی با دیکتاتوری‌های نظامی دیگه مشابهش نداره. این در واقع جمهوری اسلامی که آقای خمینی روز اول در پاش بیشتر روش طبقه روحانی بازار و دانشگاهی‌های مسلمون بود، اون جمهوری اسلامی در واقع مدت‌ها سقوط کرده. با همین ترند، همین مسیر در واقع پشت به مردمی و تقسیم برداری که بوده، دائما رفته به سمت نظامی امنیتی‌تر شدن و امروز اینجایی وایساده که کاملا نظامی امنیت. اما این نظامی امنیتی ما، این دیکتاتوری نظامی حاکم بر ایران، باز مثل همه دیکتاتوری‌های نظامی دیگه، مشکلی که براش پیش میاد این است که وقتی خواست آزادی و حقوق بشر رو نمیده به مردم، طبقه متوسط بهش پشت میکنه، تکنوکرات ها مثل آمریکایی لاتن تکنوکرات ها بهش پشت میکنن، ضعیف میشه و پاشنهاشیرش مشکل اقتصادی میرسه به بحران های بزرگ اقتصادی مثل شیلی، مثل آرژانتین، و اونجا وقتی طبقات فرودست میپیوندن به طبقه متوسط، معمولا کار دیکتاتورهای نظامی تموم میشه. آخرین مدلش هم شما در مصر دیدید، در واقع که فرودست طبقات پایین چگونه با طبقات متوسط یک پارچه شدن حرکت کرد. لذا این سرنوشت سرنوشت مطلوب این دیکتاتورهای نظامی ما هم هست با بحران اقتصادی که فرا میگیره. جناب سازگارا، یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور شوم که آقای محسن سازگارا مدیر بنیاد مطالعات ایران معاصر در واشنگتن آمریکا هستند. مجله خبر این ساعت رادیو البرز به اتمام رسید و گزارشی را که قرار بود پخش بکنه متاسفانه وقت نشد، فردا تقدیم حضورتون خواهم کرد. شکایت پناهجویان ایرانی در ترکیه بود که فردا تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما در رابطه با مجله خبرهای ساعت رادیو البرز مطرح شد. به آگاهی شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز میرسونم که از هفته قبل ما دو مجله رو به طور تفکیک تقدیم حضورتون کردیم، مجله بیداشت و سلامت و مجله ورزشی، که دومین قسمت رو امروز تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما به مجله ها یا بولتن های فرهنگ اجتماعی برنامه بامدادی رادیو البرز دو مجله اضافه شده که از فردا تقدیم حضورتون خواهد شد، مجله فرهنگ و هنر و مجله اقتصادی است، که مجله فرهنگ و هنر و اقتصادی روزهای یک شنبه به سمع حضورتون خواهد رسید. مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی روزای شنبه بعد از اخبار به آگاهی شما خواهیم رسوند. دوستان در هر زمینه ای از برنامه بامدادی رادیو البرز، چه روزای شنبه و یک شنبه، نظری و پیشنهادی، انتقادی دارن، همچنان استقبال میکنیم. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، و شما میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بخش فارسی وبسایت iranifo.deco و همچنین فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. توجه شما را به یه آهنگ جلب میکنم و بعد از اون میپردازم به مجله بهداشت و سلامت. ذره ذره دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سراب پای بیا با سفاری تو آسمونم باش بیا با چیلی شیرین زبونم باش مهربون من بیا با هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش حالا تو خون منی توی تنی یا نه از دل عاشق من دل میکنی یا نه بگو هنوز مال من عشق من یا نه شب بلند و دل من در تب و تاب وای لحظه هم همی پر از حسرت خوابی وای در در دل من آب میشه دوستینی آرزوی دیدن مثل سراب وای بیا با سفاری تو آسمونم باش بیا با چیل چیلی شیرین زبونم باش مهربون من بیا با هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای چونم باش حالا تا خون منی توی تنی یا نه از دل عاشق من دل کنی یا نه بگو هنوز مال من عشق منی یا نه Thank you. به دومین بخش مجله بیداشت و سلامت خوش آمدید. در برنامه دومین مجله بیداشت و سلامت، تأثیر آرامش بخش موسیقی روی بیماران هست، 10 فایده سیب هست، تأثیر خنده و گریه و پوکی استخوان. تا چند لحظه دیگر. تأثیر آرام بخش موسیقی روی بیماران، موسیقی در بیمارانی که در شرف انجام عمل جراحی یا آزمایشی پیچیده هستند، آرامش خاصی را ایجاد می کند، به ویژه وقتی آنها خود در انتخاب موسیقی دست نداشته باشند و این مسئولیت را پزشک به عهده می گیرد. موسیقی در موقعیت‌های مختلف تأثیر آرام بخشی از خود به جای می‌گذارد. به طور مثال گفته می‌شود که موسیقی باعث افزایش شیردهی در گاوها می‌شود و همچنین نوزادانی که در رحم مادر برایشان موسیقی پخش می‌شود از هوش بالاتری برخوردار می‌گردند. اما هنوز شواهد علمی کافی برای اثبات تأثیر موسیقی در این گونه موارد وجود ندارد. با این همه به تازگی حداقل این نکته در مورد موسیقی به اثبات رسیده که بیمارانی که در شرف عمل جراحی یا آزمایشی پیچیده قرار دارند می توانند با شنیدن موسیقی آرامش بیابند و ترس آنها می تواند کاهش پیدا کند. البته اینکه موسیقی تا چه حد می تواند روی بیماران تأثیر بگذارد به این بستگی دارد که چه کسی آن را انتخاب کند. در رابطه با تأثیر موسیقی بر روی بیماری، موسیقی‌های مختلف تأثیر به خصوصی روی بیماران می‌گذارند. مثلا تأثیر آرامش بخش موسیقی جاز و کلاسیک در نهایت میزان ترس بیمارانی که حین انجام آزمایش به موسیقی گوش می‌دادند بسیار کمتر از کسانی بود که این آزمایش برای آنها بدون همراهی موسیقی انجام می‌شد. بیشترین اثر آرام بخش را گفته میشه موسیقی کلاسیک و جاز داشت روی بیماران. حتی روی بیمارانی که پیش از آزمایش گفته بودند که این دو سبک خوششان نمی‌آید، پزشکان تأکید دارند که موسیقی آرام اما نه ناراحت کننده میتواند برای ایجاد حس آرامش در بیماران مؤثر باشد. پژوهشگران دلیل تأثیر قوی تر موسیقی که توسط پزشکان انتخاب میشود را این میدانند که بیماران همواره تمایل دارند مسئولیت خود را به طور کامل به دست پزشکان بسپارند. در این حال وقتی که بیمار خود موسیقی را انتخاب می کند، امکان دارد این موسیقی او را به لحاظ احساسی منقلب کند. اما وقتی پزشک وظیفه انتخاب موسیقی را بر عهده می گیرد، این احتمال کمتر است. در مورد اسامی نخست وزیران پهلوی رو که داشتم به کاغذام نگاه می کردم، دیدم اسم فردوسی از لیست انداخته بودم، چون نخست وزیران رو حفظ هستم. شماره 6 فردوسی است، شماره 5 سردار سپه، شماره 6 فردوسی است که دوبارم نخست وزیر شد، و شماره 7 فخرالسلطنه است. این فردوسی که دوست سابق شاه سابق ما یعنی محمد رضا پهلوی بود، این پسر ایشان است که ایشان در زمان سلطنت پهلوی دوبار پدر ایشون رئی نخست وزیر شد. مطلبی که براتون میخونم به نام خنده، اصلا خنده مهارت میخواهد. گاهی خندیدن انقدر برامون عادی میشه که فراموش میکنیم چقدر شگفت آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کردید که خنده چقدر میتواند در کنش و واکنش بدن سودمند باشد؟ آیا میدونید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ میدهد؟ دانش روانشناسی امروز پی برده که لبخند در زندگی ما از اهمیت به سزایی برخوردار است. لبخند و خنده هیچ عارضه جانبی مضری ندارد، و اگر نتواند خود به خود بیماری و فشارهای روحی را علاج کند، حداقل میتواند لحظات نگرانی به وجود آمده از بیماری را برطرف کند. علاوه بر معکوس کردن سیر بیماری یا مسیر بیماری و تأمین سلامت، بهترین یخشکن در گردمایی های اجتماعی است. در سالهای اخیر دانشمندان سعی داشتند که فیزیولوژی خنده و اثرات پزشکی قابل اثبات آن را آشکار کنند. گروهی از این وحشت دارند که اگر زیاد بخندند یا لبخند به لب داشته باشند، دیگران آنها را جدی نگیرند. در حالی که باید بدونیم امروزه مشکل خنده زیاد نیست، بلکه کمبود خنده است. البته بایستی صادقانه خندید و شخصیت خود را نیز در نظر داشت. آنگاه مؤثر و درمان بخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران آسیب نرساند. خنده های بیمورد و تمسخرآمیز انسان را غافل می کند و پرده سیاهی به روی عوامل شادی آفرین دیگر می کشد. خنده چیست؟ خنده درمان دردی است که ما بهش نیاز داریم. می رسیم به گریه، معجزه گریه کردن. با گریه کردن از استرس خود میکاهیم. محققان معتقدند که گریه و خنده هر دو از یک قسمت مغز ناشی میشوند. همونطوری که خندیدن مزایای زیادی برای سلامتی دارد، از قبیل پایین آمدن فشار خون، بالا بردن سیستم ایمنی بدن، دانشمندان در مورد گریه کردن نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. به نظر میرسد گریه کردن عمل مفیدی است، چرا که در یک بررسی آماری مشخص شده که 80% زنان 73% مردان اظهار کردند که پس از گریه کردن احساس بهتری دارند. علاوه بر نقشی که گریستن در کاهش استرس دارد، موجب جلب توجه و کمک سایرین نیز می شود. وقتی ما گریه میکنیم رفتار اطرافیانمون ملایم‌تر شده و کمتر پرخاش میکنن و تمایل بیشتر دارن که کمک کنن و ما را دلداری بدهند. گریه بازگو کننده وضعیت روحی ماست. مثلا گاهی اوقات ما حتی نمیدونیم افسرده هستیم. تا گریه میکنیم اون گریه کردن میتواند باعث سلامتی هم باشد. خودداری کردن از گریه در هنگام غم و غصه میتواند برای جسممان مضر باشد. بنا بررسی های انجام شده، سرکوبی احساسات با فشار خون بالا، ناراحتی های قلبی و سرطان ربط دارد. با وجود اینکه مزایایی برای گریه کردن ذکر شده، باید بدونیم که چنان که گریه کردن جزء عادت های روزمره ما باشد، باید به پزشک مراجعه کنیم، چرا که این موضوع میتواند نشانه از افسردگی باشد. پزشکان مجالس سوگواری را عمل طبیعی یا امر طبیعی میدونند، عکس العمل روحی که نشانه تندرستی است. گریه کردن با مسائل ژنتیکی، جنسیتی، تربیتی ارتباط دارد. به عنوان مثال زنان 4 برابر بیشتر از مردان گریه میکنند. میوه ها خاصیت های مختلفی دارن که امروز ما میپردازیم به سیب. گفته میشه که سیب نقش مهمی در سلامت بدن دارد و مزیت آن این است که علاوه بر پیشگیری از بیماری ها، باعث افزایش سلامتی نیز میشود. سیب نخستین نقشش پایین آوردن کلسترول هست. سطح بالای کلسترول در بدن مشکلات طولانی مدت و خطرناکی را به دنبال دارد. با مصرف سیب می توانید سطح کلسترول را در حد نرمال نگه دارید. مطالعات و پژوهش‌ها حاکی از این است که خوردن 2 عدد سیب در هر روز تقریبا به میزان 16% سطح کلسترول را پایین می آورد. برای کاهش سطح کلسترول هیچ چیز دیگری به اندازه سیب مفید نیست. مورد دوم خاصیت سیب تقویت دستگاه گوارش است. افرادی که از مشکلات دستگاه گوارش رنج می برند، با خوردن سیب می توانند عملکرد این دستگاه را در حد نرمال نگه دارند. مهمترین دلیل در تنظیم و تقویت دستگاه گوارش این است که سیب سرشار از فیبر است و این بدان معناست که حرکات روده‌ای را منظم می کند و دیرهضمی و پیوست را از بین می برد. با تنظیم دستگاه گوارشی از دلدردهای مزمن و شدید به این دستگاه مرتبط است نیز کاسته می شود. و قسمت دیگر خاصیت سیب افزایش انرژی است. قندی که در سیب وجود دارد طبیعی است و فواید زیادی دارد که به هیچ عنوان مقابل مقایسه با شیرینی ها و قندهای مصنوعی نیست. قند موجود در سیب باعث افزایش انرژی می شود و همین دلیل است که خوردن این میوه صبح زود و قبل از صبحانه توسعه شده و تا آخر شب بدن را سرحال نگه می دارد و انرژی مورد نیاز را تأمین می کند. خاصیت دیگر سیب درمان کمخونی است. از اونجایی که سیب سرشار از آهن است، در درمان کمخونی نقش مهمی دارد. آهن موجود در بدن سطح هموگلوبین را افزایش می‌دهد که افزایش هموگلوبین با درمان کمخونی رابطه مستقیم دارد. اگر شما دائما احساس ضعف و خستگی دارید، با خوردن این میوه می‌توانید سرحال شوید، زیرا قند طبیعی موجود در سیب با آهن آن ترکیب شده و باعث افزایش انرژی و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و به گونه ای که بدن در برابر بیماری ها حالت آماده باش به خود می گیرد. خاصیت دیگر سیب کاهش خطر ابتلا به بیماری سرطان است. از دیگر فواید این میوه کاهش خطر ابتلا به سرطان های خاص است. از آنجایی که فیبر موجود در سیب در تقویت دستگاه گوارش مؤثر است، از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند. خوشبختانه مطالعات نشان داده است که مصرف این میوه خطر ابتلا به سرطان ریه و سرطان سینه را نیز کاهش می دهد و به طور کلی سیب میوه کاملا استثنایی در پیشگیری از انواع سرطان ها به شمار می رود. سیب سرشار از آنتی اکسیدان قوی است و در حقیقت آنتی اکسیدان برای سلامت قلب فواید زیادی دارد. مصرف سیب کمک زیادی به درمان پیشگیری از بیماری های قلبی می کند. اگر شما از مشکلات ناشی از آسم رنج میبرید، با خوردن یک فنجان آب سیب میتوانید به رفع این مشکلات و نگرانی ها کمک کنید. یکی از نشانه های آسم به سختی و با صدای بلند نفس کشیدن است، اما با خوردن آب سیب تازه میتوانید این نشانه ها را از بین ببرید. زنان باردار نیز با خوردن این میوه به مقدار زیاد در طول بارداری می توانند از مبتلا شدن جنین به آسم جلوگیری کنند. بهتر شدن دیابت یا بهبود دیابت. افرادی که مبتلا به دیابت هستند، در صورت درمان نکردن آن به مشکلات دیگری نیز دچار می شود که به دیابت مربوط می شود، از جمله اختلالات عصبی، مشکلات کلیوی و مشکلات بینایی. با خوردن سیب به طور منظم می توانید شما از مبتلا شدن به دیابت و مشکلات دیگری که به دنبال دارد جلوگیری کرد. مشکلات ناشی از بینایی تقریبا غیر قابل پیشگیری است، اما اخیراً مطالعات انجام شده نشان داده است که سیب می تواند اثر مطلوبی بر بینایی داشته باشد. از آنجایی که سیب منبعی غنی از ویتامین A و ویتامین C هست، در درمان شبکوری و کوررنگی اثرات مثبتی دارد. و آخرین خاصیت سیب پیشگیری و درمان آلزایمر هست. یکی از شگفت انگیزترین اثرات سیب درمان و پیشگیری از آلزایمر هست. اثر آن در درمان و پیشگیری از این بیماری به گونه ایست که خوردن سیب باعث تقویت سلول های مغز می شود. آخرین قسمت مجله بهداشت و سلامت امروز در مورد پوکی استخوان است. قبل از اینکه پوکی استخوان به سمع حضورتون برسه، یک نکته مهم هست که قابل تذکر هست برای خوانندگان، برای شنوندگان گرامی رادیو البرز. آنچه که در مجله بهداشت و سلامت صحبت میشه در رابطه با تندرستی و بیماری، اگر مسائل فنی مطرح میشه، شما حتما باید قبل از به اجرا درآوردن دستوراتی که در مجله بهداشت و سلامت مطرح میشه، با پزشک خانوادگی خودتون حتما تماس بگیرید و بعد به این مسائل دقت بیشتری داشته باشید. بله، پوکی استخوان، این مطالبی که براتون میخونم آخرین پژوهش هاست، آخرین خبر هاست در مورد این بیماری. اما هر روز میدونید که با تکنیک نوع تب همه چیز هر روز عوض میشه و بهتر جایگزین اون میشه. پوکی استخوان، دکتر شیلا احمدی متخصص غدد داخلی این رو نوشتن که پوکی استخوان شایع‌ترین بیماری استخوان می باشد که معمولاً تا بروز شکستگی علایمی ندارد. پوکی استخوان بیماری خاموش قرن اخیر است که به علت افزایش طول عمر افراد شیوع بیشتری پیدا کرده است. در این بیماری ماده استخوانی به تدریج از بین می رود و سبب کاهش تراکم استخوان می شود و آن را شکسته می کند. در افراد مبتلا به این بیماری، شکستگی استخوان می تواند در اثر آسیب جزئی هم ایجاد شود. این بیماری قابل پیشگیری است و می توان آن را قبل از بروز شکستگی تشخیص داد و درمان کرد. در امریکا سالیانه 1,300,000 نفر در رابطه با پوکی استخوان رخ می دهد. در حدود نیمی از این شکستگی ها در قسمت موره های ستون فقرات، 1/4 در قسمت لگن خاصره و 1/4 هم در مچ می باشد. شکستگی ها به هم فشرده ناحیه ستون فقرات می تواند سبب کمردرد، کوتاهی قد یا قوز دائمی شود. پوکی استخوان در خانم ها شیوع بیشتری دارد. بعد از 50 سالگی احتمال شکستگی مهره های پشت و لگن در خانوما 3 برابر و احتمال شکستگی مچ دست 6 برابر در آقایان است. کاهش تراکم استخوان در خانوم ها پس از یائسگی در 2 مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول کمبود استروژن یا هورمون زنانه سبب کاهش در سال در فقرات می شود. این مرحله 5 سال بعد از یائسگی ادامه دارد و در مرحله دوم این کاهش تراکم استخوانی در آقایان از 55 سالگی شروع می شود. بسیاری از عوامل هم سبب سریع پوکی استخوان می شوند، عبارت از کمبود کلسیم، کمبود ویتامین دی، الکل، مصرف سیگار، مصرف زیاد کافئین، لاغری پیش از اندازه، کم تحرکی، بیماری از قبیل پرکاری تیروئید، دیابت، روماتیسم و غیره. مصرف داروهای از قبیل استروئیدها، داروهای ضد سر یعنی ضد قش، شیمی درمانی پوکی استخوان را در سفید پوستان خطرساز کرده است. تشخیص پوکی استخوان با اندازه‌گیری تراکم استخوانی در قسمت لگن و مهره‌های ستون فقرات توسط دستگاهی به نام DXA داده می شود. خانم ها از سن 65 سالگی و آقایون از سن 70 به بالا می بایستی برای پوکی استخوان آزمایش بشوند. این تست می تواند بنابر تشخیص پزشک در خانم های یائسه زیر 65 سال و آقایون بین 50 تا 70 سال بر اثر وجود عوامل خطرساز انجام شود. پیشگیری درمان پوکی استخوان، ورزش به حفظ استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. رژیم غذایی باید شامل کلسیم در حدود 1200 میلی گرم در روز باشد. باید توجه داشت که مصرف کلسیم پیش از 1500 میلی گرم در روز سبب سنگ کلیه و بیماری قلبی می‌شود. ویتامین دی نقش مهمی را در جذب کلسیم از روده، سلامت استخوان و ماهیچه ایفا می کند. میزان توصیه شده برای ویتامین دی 800 تا 1000 IV برای افراد بالای 50 سال. افرادی که دچار کمبود ویتامین دی هستند احتیاج به تعداد بیشتری ویتامین دی دارند که پزشکان باید تشخیص دهند. هر کاری که ما می خواهیم، هر دارویی که می خواهیم مصرف کنیم، هر کار پزشکی که می خواهیم انجام بدیم، حتما باید با مشورت پزشک ما باشد. این بود مجله بهداشت و سلامت که مواردی در مورد تأثیر آرامبخش موسیقی بر روی بیماران، تأثیر خنده و گریه، 10 فایده سیب و پوکی استخوان بود. از نظرات شما، پیشنهادات شما بی‌نهایت استقبال خواهیم کرد. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. از پیشنهادات و انتقادات شما نهایت استفاده را خواهیم کرد. سرم از قلب تو جریب بود این چه روزگاریه. بعد تو این دل روز با به کسی دل نمی بنده دیگه از بوس رو لبا نمی شینه گل خنده گاهی خنده گاهی گریه آخه این چه کاریه. سرم از هم تو گریبون چه روزگاریه. آسمون قلب عاشق افقش رنگ غروبه اون وفا با مهربون اگه برگرده چه خوبه. بی تو دل هر شب و هر روز مثل یک مرغ اسیره. بعد تو دل توی سینه دوست دارم تنها بمیره. گاهی خنده گاهی گریه آخه این چه کاره. سرم از غم تو گریبون آخه این چه کاریه. سرم از غم تو گریم این چه روزگاریه. به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز خوش آمدید که دومین مجله رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که اولین مجله ورزشی رو هفته گذشته به آگاهی شما رسوندم. در مجله ورزشی امروز در مورد جام جهانی فوتبال زنان که همکنون در آلمان در حال برگزاری است مطالبی خواهیم داشت. در مورد قهرمانی وزنه‌برداری ایران صحبت خواهیم کرد. بازار داغ نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران است که گزارشی خواهیم داشت و همچنین تکواندوکاران ایرانی در انتخاب گزینشی المپیک لندن که دو سهمیه داشت تیم ایران و طلایی در کار نبود. می پردازم به تیم وزنه‌برداری ایران که تیم وزنه‌برداری ایران با 577 امتیاز عنوان قهرمانی 37 دوره از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان را کسب کرد. در ردبندی نهایی تیمای شرکت کننده چین پس از ایران که روی سکوی قهرمانی ایستاد با 538 امتیاز دوم شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی جوانان ایران است در تاریخ رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان محسوب می‌شود. در پایان مسابقه کیانوش رستمی که عنوان قهرمانی دسته 85 کیلو را به دست آورد از سوی کمیته اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به عنوان بهترین وزنه‌بردار این مسابقات انتخاب شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی مالزی انجام رسید، تیم روسیه که سال گذشته قهرمان شده بود با 517 امتیاز به روی سکوی سوم نزول کرد. در رقابت‌های پسران 157 وزنه‌بردار از 49 کشور جهان حضور داشتند. در این میان تیم‌های ایران، روسیه، چین، آمریکا، ترکیه، تایلند و مالزی با ترکیب کامل و 8 نفره شرکت کردند. نزول فاحش قدرت‌های پیشین وزنه‌برداری جهان مثل ترکیه، یونان، مرغانستان، رومانی، لهستان از نکات چشمگیر این دوره از رقابت‌ها بود. ایران در شرایطی در روی سکوی نخست ایستاد که اکثر نفراتش برای اعزام به این مسابقات با مشکل خروج از کشور مواجه بودند. آنها در روزهای پایانی اردو به جای انجام تمرینات رأی ارگان‌های نظامی می‌شدند تا موافقت‌نامه‌های مربوط به خروج از کشور را دریافت کنند. کادر فنی تیم ملی جوانان هم در راه کسب مجوز خروج برای نفرات اعزامی با انجام مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌ها نارضایتی شدید خودشون را از بوروکراسی موجود بر سر راه ورزشکاران مشمول ابراز می‌کردند که حاشیه‌های مربوط به این موضوع زیاد هست. در ردبندی 56 کیلوگرم محمد عسکری از ایران در 373 کیلوگرم زد که دوم شد. بعد در 62 کیلوگرم که شرکت کننده‌ای که صاحب کسب مدال باشه نداشتیم، در 69 کیلوگرم جابر بهروزی ایران با 333 کیلوگرم سوم شد. در 77 کیلوگرم هم نداشتیم. در 85 کیلوگرم کیانوش رستمی از ایران در مجموع 378 کیلوگرم که زد مدال طلا گرفت. و در 94 کیلوگرم سعید محمدپور از ایران 385 کیلوگرم مدال طلا گرفت. در 105 کیلوگرم نداشتیم، در سرده نخست اول دوم سوم در به علاوه 105 کیلوگرم یا بالاتر از 105 کیلوگرم بهادر مولایی شرکت داشت که 408 کیلوگرم زد که مدال طلا گرفت و در مجموع رده‌بندی ایران 577 امتیاز اول، چین 538 امتیاز دوم، روسیه 517 امتیاز سوم. در رده‌بندی مدالی ایران 8 طلا، 6 نقره، 1 برنز داشت. در رده دوم چین 7 طلا، 1 نقره، 3 برنز، روسیه 3 طلا، 9 نقره، 4 برنز در رده سوم قرار گرفت. در رقابت دختران هم مدال طلای 48 کیلوگرم از چین رسید و نقره نصیب نماینده تایلند شد. البته تاریخچه نتایج ایران در مسابقات جوانان جهان رو می‌خواستم به آگاهی شما برسونم، به علت کمی وقت در فرصت مناسب حتما به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. می‌پردازم به جام جهانی فوتبال زنان که در کشور آلمان در حال برگزاری است. مرحله گروهی جام جهانی فوتبال زنان در جام جهانی آلمان به پایان رسید. از میان 8 تیم حاضر در یک چهارم نهایی آلمان، تیم آلمان به سومین قهرمانی پی در پی می‌اندیشد و برزیل و آمریکا در فینالی زودرس در پی اثبات برتری بر یکدیگرند. پس از انجام 6 بازی در هر یک از 4 گروه جام جهانی 2011 فوتبال زنان در آلمان، 8 تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. در میان این تیم‌ها همچون جام‌های گذشته باز هم نام تیمی از آفریقا به چشم نمی‌خورد. نیجریه تنها تیم آفریقایی است که در دیدارهای 1999 میلادی آمریکا به یک چهارم نهایی رسید. این تیم در بازی خود در این دوره 4-3 از برزیل شکست خورد و با جام خداحافظی کرد. تیمای حاضر در یک چهارم نهایی جام جهانی جاری که در آلمان در حال برگزاری است، تاکنون در این مرحله از رقابت‌های مشابه با هم دیدار نکردند. انگلستان و فرانسه عصر امروز 9 ژوئیه نخستین دیدار این مرحله را برگزار می‌کنند. انگلستان که تنها صدرنشین 7 امتیازی مرحله گروهی است، 3 تیم دیگر 9 امتیاز هستند، برای جبران تلخی دوره پیش از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. انگلیسی‌ها در جام جهانی 2007 چین در یک چهارم نهایی به آمریکای پرقدرت برخورد کردند و با 3 گل در هم شکستند. زنان انگلیسی به جز آن تنها یک بار در بازی 1995 سوئد در یک چهارم نهایی حاضر شدند که آنجا هم با 3 گل آلمان نایب قهرمان نهایی آن دوره زودهنگام رای خانه شدند. فرانسه را هم نباید دست کم گرفت. این نخستین بار در تاریخچه 20 ساله جام جهانی فوتبال زنان است که این تیم موفق به حضور در یک چهارم نهایی می شود. تیمی که پیش از آغاز بازی‌ها کسی انتظار نداشت چنین درخششی داشته باشد. زنان فوتبالیست فرانسه در آخرین دیدار مرحله گروهی به دیدار آلمان پر افتخار رفتند و 90 دقیقه پا پا به پای تماشاگردان سیلویا دویدن. بازیکنان این تیم حتی موفق شدن دو بار از روی ضربات شروع مجدد مدافعات بلندقامت آلمانی را جا بگذارند و دروازه حریف را باز کنند. دومین بازی مرحله یک چهارم نهایی را تیمای آلمان و ژاپن شامگاه همان روز برگزار می‌کنند. آلمان و آمریکا تنها تیمایی هستند که در هر پنج دوره جام جهانی فوتبال زنان به یک چهارم نهایی رسیدند. آلمان در دو دوره گذشته بر جام قهرمانی بوسه زده و شامگاه امروز شنبه 9 ژوئیه برای پرش به سمت سومین مقام قهرمانی پی در پی به میدان می روند. مدافعان آلمان در یک چهارم نهایی باید همواره مهاجم پرقدرت هوماماره ساوا مهاجم ژاپن را مهار کنند که با زدن 3 گل در 3 بازی گذشته تیمش تاکنون در صدر جدول گلزنان این دوره از بازی است. ژاپن در عرصه فوتبال ملی زنان پر افتخار نیست. این تیم تنها در بازی های 1995 سوئد به یک چهارم نهایی پا گذاشت که با برخورد به آمریکای قدرتمند با حساب 4-0 به زانو درآمد. برنده دیدار آلمان و ژاپن که امروز برگزار میشه و نتیجه اون مشخص میشه در نیمه نهایی به مساف برنده دیدار سوئد و استرالیا میرود. بازی که فردا یک شنبه 19 تیر ماه یا 10 ژوئیه که برگزار میشه، مساف سوئد و استرالیا آخرین دیدار جام جهانی جاری است که در سومین شهر بزرگ ایالت بایرن برگزار می شود. در نگاه اول بخت سوئد برای رایابی به نیمه نهایی بیشتر از استرالیا است. سوئدی‌ها که در سال 1995 میزبان جام جهانی فوتبال بودند تنها در بازی‌های دوره گذشته به یک چهارم نهایی نرسیدند. این بود در رابطه با فوتبال جام جهانی که نتایج دیدار امروز و فردا در بخش خبرها به آگاهی شما خواهم رسوند. در مورد تکواندو خبری از ایران، اولین مرحله از رقابت‌های کسب سهمیه المپیک لندن در رشته تکواندو به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار شد. رضا مهماندو سرمربی تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی 2011 کره جنوبی به عنوان برترین مربی جهان شناخته شد. درباره نتایج تیم ایران میگوید: دیگر نمیدانم که چه کار باید بکنیم. بعد از سالها قهرمان آسیا و جام جهانی شدیم. در مسابقات جهانی پس از 38 سال سکوی اول را از کره گرفتیم و حالا هر دو سهمیه المپیک را کسب کردیم. و ای تصریح کرد هیچ وقت آنطور که باید به تکواندو توجه نشده و بچه ها از این بابت واقعا ناراحت هستند. اگر هم روزی بخواهم تیم ملی ایران را رها کنم میگویند که دچار غرور شده. سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به این سال که انتظارش از سرپرست جدید وزارت ورزش چیست، پاسخ جالبی داد و گفت هیچ انتظاری ندارم چون می دانم که برآورده نمی شود. در این مسابقات راحله آسمانی و سوسن حاجی‌پور نمایندگان زن ایران از دستیابی به مدال و کسب سهمیه المپیک باز ماندند. می‌پردازم به آخرین خبر ورزشی این مجله که در مورد لیگ برتر فوتبال ایران هست که معلوم نیست که کی شروع میشه به طور دقیق، ولی گفته میشه که ماه آینده یا در ماه شهریور برگزار میشه. بازار نقل و انتقالات بازیکن‌ها برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال توجه فوتبال داستان ایران را به خودش جلب کرده. مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان از علل انتقالات بزرگ، عدم رعایت سقف قراردادها و وضعیت تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران گفتگویی با رادیو آلمان داره که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنه و با پخش این گفتگو برنامه دومین مجله ورزشی رادیو البرز در این ساعت به پایان خواهد رسید. سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان و مدرس فیفا در ایران، آقای جلالی، دوران آماده سازی تیم‌ها برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده. شما نیز با تیمتون دارین خودتون رو آماده می‌کنین. با توجه به اینکه فصل گذشته شما روی هم رفته عملکرد خوبی رو داشتین، تا نیمه نهایی جام حذفی ایران صعود کردین، در بین 6 تیم نخست جدول لیگ برتر قرار گرفتین، حالا چه چشم‌اندازی رو دارین برای فصل آینده؟ ما به لحاظ این که بتونیم دوره آماده‌سازیمون رو خوب انجام بدیم و یه دوره آماده‌سازی خوبی داشته باشیم، هفته دوم تمرینات ما بوده مشهد که اینجا میتونیم با یه آرامش بیشتر هم از هوای بهتری میتونیم خوب هر دو تمرین کنیم و به همین دلیل اومدیم اینجا دوره آماده‌سازی بهتری رو بهتر انجام بدیم. ولی ما هفته بعد تا اواسط هفته تو اهواز هستیم، بعد یه هفته میریم ترکیه، اونجا چند تا بازی تدارکاتی داریم، برگشتمون مجددا سه روز تهران میمونیم، بازی تدارکاتی میریم اهواز، آماده میشیم برای اولین بازی لیگ که برحال امسالم توی استراتژی باشگاهمون اینه که یه تیم جوان رو خیلی خوبی داشته باشیم. به آینده هم امیدوار هستیم. در عرصه نقل و انتقالات برای فصل آینده تیمتون تا حالا چه عمل کردی رو داشته؟ ما خیلی وارد اون بازار نقل و انتقالات نشدیم. چند تا یارمون رو از دست دادیم. علی عمودی بود، رفت استقلال، میشاق مماثاله بود که از اون جدا شد. بعد چند تا از بچه های دیگه مثل رمضانی، فلک، کمنارا و یکانوزی ها بودن. شد 8 نفر از یارامون و یارایی که گرفتیم یارای خیلی جوان و بینامونشون، ولی خیلی آینده داری هم هستن. شاید تنها بازی کنی که بشه چطور شد تیمتون تونست رضا نوروزی پدیده فصل پیشین لیگ برتر و آقای گل لیگ رو حفظ کنه؟ اون فقط به این دلیل مونده که چون قراردادش دو ساله هست، اگر نه قرار اون چون درخواستای زیاد داشت شاید اونم از ما جدا میشد و برای مشکلیه که تیمای شهرستانی مثلا تیمان خونستانی دارن، برای حتی بازیکنانش که خونستانی هم باشن، اونام وقتی که درخواستی از بیرون خونستان داشته باشن متأسفانه میرن و اگر این مونده به دلیل اینکه قرارداد داره و الزاماً باید باشه. با یک نگاه به ترانسفرهای انجام شده در این دوران نقل و انتقالات فوتبال ایران متوجه میشیم که انتقالهای بزرگی صورت گرفته، مانند رفتن مهدوی کیا به داماش گیلان، بازگشت کریمی به پرسپولیس، رفتن قلعه‌نویی از سپاهان به تراکتورسازی، آمدن رحمتی و جلالی از سپاهان به استقلال و آمدن حمید استیلی به پرسپولیس. به نظر شما چطور شد در این فصل چنین نقل و انتقالات بزرگی صورت گرفت؟ آیا پول واقعا تنها نقشو در این انتقالات بازی کرد؟ این یه مقدار بیشتر به دلیل وجود یه قوانینی هست که این مسئله رو باعث شده. در درجه اول شما میدونید تمام بازیکنان زیر 27 سال تو لیگ باید قرارداد دو ساله رو بستن، بنابراین این گروه بازیکنان هر دو سال یه بار اینا با جابجایی وسیعی یعنی لیگ مواجه خواهد شد. دلیل دومش هم این قانون سخت قرارداد هاست که این یه سری تیما رو واقعا به نفعشون شده، تیمایی مثل تیمای تهرانی، تیمای بزرگ تهرانی، مثل تیم رنگی. به هر حال این قانون خیلی میتونه به نفع اونا باشه، به خاطر اینکه شما وقتی یه بازیکنی باشی که مطرح باشی و خیلی از تیما بخونه و حالا تیمای دو تیم تهرانی هم بخونه و مبلغ هم یه مبلغ باشه، شما خیلی روشنه که ترجیح میدید که تو این دو تا تیم باشی. بنابراین این تغییر تحولات و رفت آمده بیشتر به این دلیل، شاید بیشتر این بهره‌مندی هم دو تیم تهرانی از این مسئله بتونن ببرن و شاید اون متوسط شهرستانی از این قانون بیشترین ضرر هم بکنن تو این بازار نقل و انتقالات. همینجور که الان هم شما میبینید شاید مثلا یه تیم داماشه که اونم توسط بخش خصوصی داره اداره میشه، اونا میتونن یه خریدای بهتری داشته باشن به نسبت بقیه تیمای شهرستانی. اما جالب و پرسش برانگیز اینه که چرا موفق ترین تیم ایران در دو سال اخیر سپاهان اصفهان که دو بار پی در پی عنوان قهرمانی لیگ برتر رو به خودش اختصاص داد، حالا هم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا صعود کرده، ناگهان از هم میپاشه؟ سرمربی این تیم قلعه‌نویی میره تراکتور سازی، دفاع این تیم متلاشی میشه، جلال حسینی میاد استقلال، هادی عقیلی میره امارات، مهدی رحمتی هم میاد استقلال. چرا این ثباتی که همیشه یک کلید کامیابی سپاهان بود این بار در اوج موفقیت دیگه خودشو نشون نمیده؟ شاید خلن سیاست گذاری که رو آشان سپاهانه تا حدی تغییر کرده. این سیاست گذاری تغییر بکنه شاید سیاست گذاری جدید نتونه اون هزینه های قدیم رو داشته باشه. بنابراین روشنه که یه گروه از بازیکن‌ها خواهند رفت. آقای جلالی، شما به موضوع سقف میزان قراردادها در لیگ برتر ایران اشاره کردین، اما طبق اون اخباری که در رسانه‌های داخل ایران رد و بدل میشه، خیلی تیم‌ها در صدد این هستن که این قانون سقف قرارداد رو رعایت نکنن و از راه‌های دیگر پنهانی به قول معروف زیر میز مبالغ قراردادهای مورد نظر خودشون رو به انجام برسونن. پس این قانون سقف قرارداد حالت سطحی و حالت شعار داره، درسته؟ این هایی که باشگاه ها سعی میکنن پیدا بکنن، چون شما ببینید خیلی از بازیکنایی که تمیز داره اینا تو باشگاه خودمون بازی کردن، الان حتی اونا دارن راهی یک کشور دیگه میشن. خیلی هم لیگشون شاید متوسط از لیگ ها نیست، ولی اونا ترجیح میدن که برن. بنابراین برای این که لیگ بتونه و باشگاه ها بتونن بازیکنهای اصلی و مفید خودشون رو حفظ کنن، دنبال یه راههایی میگردن که برحال بازیکنهاشون رو راضی بکنن و این برای اونا یه امر اجتناب ناپذیره. حالا یه باشگاه دیگه که شاید بیشتر زیر نظر و زیر ذره‌بین هستن، شاید اونا نتونن خیلی تخطی بکنن از این سقف قرارداد، ولی اونایی که میتونن راهاشو پیدا کنن سعی میکنن که بازیکنهاشون رو حفظ کنن. چه تیم‌هایی به عقیده شما تونستن تا کنون خودشون رو خوب آماده کنن و بازیکنهای خوبی جذب کنن برای فصل آینده؟ الان به نظر میرسه استقلال بارگیری خیلی بهتری نسبت به سایر تیم‌ها انجام داده و تقریباً پست‌های خیلی کلیدیشو داره بهترین یارم ایران میگیره. بقیه تیم‌ها مثل هاش یا حتی خود سپاهان هم اونقدر بازیکن داره که با رفتن دو تا یا سه تا بازیکن خیلی به مشکلی نخوره. شما میدونید سپاهان نیمکتش یه طوری بود که میتونست یه تیم رو تو لیگ برتر چهار تا تیم بیاره، استفان خیلی غنی از نظر بازیکن و الان هم اونا هم خیلی با مشکل مواجه میشن. زمین که نوبان سازی که شنیدم حدودا ترکیبش رو حفظ کرده و تراکتور خوب داره یارایی رو جذب میکنه، یارایی جدید رو جذب میکنه. شاید اینا تیمایی هن که باز از بقیه دوماش یارای خوب داره جذب میکنه. اون تا اون چی که تجربه ثابت کرده سر و صداهای زیاد تو خط نقل انتقالات میتونه فقط تو هفته‌های آغازین کمکی تیم باشه و بعد از اون چینشی که بازیکنان دارن کنار هم و همگونی و هماهنگی که میتونن داشته باشن اوناست که تعیین کننده جایگاهی تیم هست. Yeah,